NPO Radio 1. Renze Klamer. Straks, je kent het wel, je hangt in de wachtrij bij zo'n klantenservice. Je wordt ook echt in de wacht gezet en dan denk je, nou, ik kan wel even iets anders doen. Even iets liefs zeggen tegen mijn partner, dat soort dingen. Maar uit onderzoek van Radar blijkt nu dat meerdere bedrijven op dat moment je geluid opnemen en ook later weer kunnen afluisteren. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen. Brabant en Limburg kampen met overlast door zware onweersbuien. In Maastricht, Voerendaal, Geulen en een aantal andere plaatsen kwamen straten en kelders blank te staan. In Heerlen moest een supermarkt dicht vanwege wateroverlast. In Maastricht moest een vrouw uit haar auto worden bevrijd omdat die door het hoge water was uitgevallen. Ook in Den Bosch en Oosterwijk liepen straten onder en waaiden bomen om. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden geen treinen door een boom op het spoor. De Limburgse gemeente Valkenburg houdt maandag spoedberaad. Bij zware regenval gaat het op bepaalde plaatsen telkens mis en volgens de burgemeester kan dat zo niet langer. Justitie begint opnieuw een rechtszaak over zelfmoordpoeder Middel X. Een man van 76 uit Castricum zou het middel via zijn website hebben verkocht en hebben verstuurd per post. Het OM kwam de man al bijna 2 jaar geleden op het spoor. Toen is er een melding binnengekomen bij het Openbaar Ministerie van een verdacht overlijden. En uit onderzoek bleek dat de overledene middel X in zijn lichaam had. Op basis daarvan is natuurlijk de politie verder gaan rechercheren en uitgekomen dat dat middel besteld is en met de post is verstuurd naar deze man. Het OM verdenkt de man die het middel aanbood van hulp bij 7 gevallen van zelfdoding en ook van witwassen. Het is de tweede zaak in het grootschalige onderzoek van justitie naar middel X. Vorige maand kreeg een man uit Eindhoven 3,5 jaar cel omdat hij betrokken was bij hulp van zelfdoding bij 10 mensen. Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet tijdens de vrije training op het circuit van Zandvoort. Verstappen werd gevolgd door Fernando Alonso en Lewis Hamilton. De Spaanse voetbalbondvoorzitter Luis Rubiales is niet van plan om op te stappen vanwege het ongevraagd zoenen van een speelster na de WK-finale. Die wonnen de Spaanse voetbalvrouwen afgelopen zondag. Rubiales zoende een speelster vol op de mond, wat leidde tot veel ophef. Volgens hemzelf was de kus met wederzijdse toestemming. Het Kremlin ontkent betrokkenheid bij de dood van Wagner-baas Prigozhin. Hij kwam woensdag om het leven bij een vliegtuigcrash. Speculaties van westerse landen dat Rusland achter het neerstorten van het toestel zou zitten is een grote leugen, zegt een woordvoerder van president Poetin. Het gaat niet goed met delen van de biologische landbouw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de NOS opvroeg bij de branchevereniging. In sommige sectoren is zelfs sprake van een krimp, zegt verslaggever Thomas Spekgevoor. Nou, bijvoorbeeld in de pluimvee, dus de eieren, daar zie je dat er 15% van afgaat. Dus een heleboel boeren hebben gezegd of we stoppen er helemaal mee of niet meer biologisch. Dat zie je ook bij de geiten, 12% ervan af. De akkerbouw, daar zie je het ook, daar gaat er 13% van af. Op allerlei sectoren gaat er echt wel een flink percentage af, terwijl we de afgelopen jaren elke keer wel stijging zagen. Dus dat is wel echt een trendbreuk. De geiten- en pluimveehouders klagen over gestegen kosten. Die kunnen ze nauwelijks doorberekenen aan de klant. De Europese Commissie wil dat in 2030 een kwart van de landbouw biologisch is. Vorig jaar was het aandeel biolandbouw in Nederland 4,4%. Het gaat weer beter met Schiphol. In het eerste halfjaar groeide het aantal reizigers met ruim 20% vergeleken met een jaar eerder. Doordat Schiphol veel investeerde in nieuw personeel lijken ook de lange wachtrijen verleden tijd, zegt topman Ruud Zondag. We hebben veel meer reizigers door Schiphol kunnen leiden dit jaar. Vandaag is de drukste dag, nou, je ziet het rondje heen, 216.000 passagiers. En de aandacht voor arbeidsomstandigheden, voor salarissen van mensen, roosters van mensen en in kwaliteit, beleving in zijn algemeenheid, die leidt ertoe dat het een veel betere prestatie op dat niveau is. Vorig jaar zomer waren er nog lange wachtrijden. Uren stonden mensen te wachten door problemen bij de bagageafhandeling en de beveiliging. Inmiddels zijn honderden nieuwe beveiligers aangenomen en gingen toeslagen voor grondpersoneel omhoog. Het weer, vooral in het oosten nog stevige buien, verder op steeds meer plaatsen zon. Het is 20 tot 25 graden. Ook morgen enkele buien en dan is het 21 graden. Nou, we hebben even verkeersinformatie met Erwin de Hart. Ja, de spits begint op vrijdagmiddag altijd vroeg. Op deze week heb je nu de meeste vertraging. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Everdingen en Knopendel 11 kilometer en een half uur vertraging. Een 20 minuten extra op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Gorinchem in 11 kilometer file. Er stond een kapotte auto op de A27 van Utrecht naar Breda bij de brug bij Gorinchem. 16 kilometer file vanaf Knopend Everdingen, 3 kwartier vertraging, maar de weg is weer vrij. En meer dan een uur extra reistijd is er nodig op de A50 Eindhoven richting Arnhem voor het stuk tussen Knopend Paugraaf en Knopend Ewijk. 15 kilometer stilstaand verkeer, de rechterrijstrook is afgesloten. En verkeer richting Arnhem kan beter omrijden via Den Bosch en Tiel, via de A2 en de A15. Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Kom naar Hiswatewater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Hele goedemiddag. Welkom bij Avrotros op NPO Radio 1. Volgende week dan zit Humberto hier weer. Maar vanmiddag ben ik er nog tot 4 uur. Met vandaag onder andere. Uit onderzoek van Radar blijkt dat veel telefonische klantenservices je geluid opnemen terwijl je bij ze in de wacht hangt. En dan denk je natuurlijk dat je niet wordt opgenomen. Nou, dat is ook eigenlijk verboden. Verslaggever Evita Vervuurt van Radar vertelt er zometeen meer over. En voor het eerst mogen er bij de hockeyvrouwen op een internationaal toernooi niet alleen rokjes, maar ook broeken worden gedragen. Dat is een grote wijziging, ook al lijkt het misschien klein. Oud-hockeyer Kim Lammers die schuift aan over deze verandering. En financieel dagbladcolumnist Erika Verdergaal die praat ons bij over een bijzondere investering die je deze week kunt doen. Dat spaargeld dat levert natuurlijk helemaal niks meer op tegenwoordig. Maar je kunt nu ook een lening nemen bij de Belgische staat. Is dat een goed idee? Maar nu eerst Heineken weg uit Rusland. Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Want voor het symbolische bedrag van 1 euro heeft Heineken zijn Russische tak verkocht. Eerder dit jaar kreeg het Nederlandse biermerk flinke kritiek toen uit onderzoek van Follow the Money bleek dat er gewoon nog in Rusland werd geïnvesteerd. Sterker nog, er waren in de recordtempo 61 nieuwe producten gelanceerd waar het Nederlandse hoofdkantoor goedkeuring voor had gegeven. Later maakte Heineken excuus, nou aanvankelijk een beetje te ontkennen. En hoewel uiteindelijk ook niet helemaal duidelijk is of die kritiek nou de reden is, vertrekt Heineken nu dus uit Rusland. Ik praat erover met Ruslandkenner Dirk Sauer. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Wat waren jouw eerste gedachten toen je dat nieuws vanochtend las over Heineken? Beter laat dan nooit. Ja, en dan ook natuurlijk, waarom nu pas? Ja, De publiciteit zal daar ongetwijfeld een belangrijke rol in hebben gespeeld. In de media, op Twitter, was er natuurlijk ontzettend veel kritiek op Heineken. Er hebben zich inmiddels zo'n 1000 bedrijven teruggetrokken uit Rusland. Internationale bedrijven, meest westerse bedrijven natuurlijk. Heineken bleef maar treuzelen en treuzelen. Er werd ook steeds opgewezen dat het uiteindelijk meer geld zou kosten dan meteen weggaan. De bedrijven die meteen na de inval vorig jaar hebben besloten om te vertrekken, die hebben hun bedrijven over het algemeen toch nog best aardig kunnen verkopen. Nu is dat bijna onmogelijk. Je ziet, Heineken heeft daar 1 euro voor gekregen. En een Russische groep, de Arnest Groep, heeft Heineken overgenomen. En datzelfde bedrijf kocht afgelopen september nog voor 530 miljoen een andere westerse onderneming die in Rusland actief was. En dat heette Bol Corporation. En dat was een verpakkingsfabriek voor dranken. En dat was eigenlijk een veel kleinere business dan die Heineken nu verkoopt. Ja. Dus ze hadden er eigenlijk, als ze sneller waren geweest, ongetwijfeld meer voor gekregen dan die 1 euro. Ja, nou dat lijkt dan te duiden op misschien een integere overweging in plaats van alleen een commerciële. Maar aan de andere kant, ja, waarom eigenlijk? Want hij zei het ook zelf, de Heineken-topman Dolf van der Brink vanochtend, hoewel dit proces veel langer heeft geduurd dan oorspronkelijk verwacht, stelt deze transactie de toekomst van onze medewerkers in Rusland veilig en biedt het ons de gelegenheid om op een verantwoorde wijze uit Rusland te vertrekken. Is het niet zo dat vaak de werknemers daar, toch veel Russen neem ik aan, gewoon dan worden overgenomen door de volgende eigenaar? Ja, dat klopt. En er is blijkbaar in het contract een garantie gegeven om die medewerkers 3 jaar aan te houden. Maar ja, zo'n contract, ja, wat stelt dat in Rusland voor? Die Arnest Groep, die kan je moeilijk voor de rechter gaan dagen als ze snel beginnen met reorganiseren of mensen ontslaan. Dus dat klinkt natuurlijk mooi in een persbericht, maar in de praktijk stelt dat natuurlijk helemaal niks voor. Nee, maar vermoed je dan dat het... Wat zou dan een reden kunnen zijn voor het lange wachten? Als het dus niet is, ja, als die afspraak van medewerkers een wassen neus zijn, als ze dus minder geld mee verdienen dan wanneer ze het eerder hadden gedaan, wat zou dan de achtergrond zijn? Nou ja, ze hadden daar natuurlijk een goede business en ze hebben de afgelopen 2 jaar nog flink verdiend in Rusland. En ik denk dat ze gewoon niet alert genoeg zijn geweest en niet snel genoeg hebben gehandeld. Ja. Maar ze hebben dus meer verdiend, even voor duidelijkheid. Want je zegt net, dus de waarde eigenlijk voor de verkoop is flink gedaald, maar ze hebben de afgelopen jaren meer verdiend daar dan dat ze nu aan waarde hebben ingeboet dan? Ja, eigenlijk wel. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ze gewoon niet snel hebben gereageerd. En ja, dan begin je zo'n proces en dat sleept dan maar door. En dan durft niemand echt een knoop door te hakken. Totdat het niet meer houdbaar is. Omdat het gewoon heel slecht voor de naam Heineken is. Ja. Om daar nog langer te blijven. En ja, dan is er maar 1 oplossing. En dat is het voor 1 euro van de hand te doen. Ja. Nu lag er door die aandacht van Follow the Money, en ook Arjan Lubach had er aandacht aan besteed, een behoorlijk vergrootglas op Heineken. Ook in de publieke opinie. Terwijl, zijn er niet ook nog andere grote westerse concerns daar actief? Ja, er zijn nog steeds veel westerse bedrijven actief. Ik zei al, er zijn 1000 ongeveer die zich hebben teruggetrokken. Maar er is een professor aan de Yale Universiteit in Amerika met zijn team. Die houden dit zeer nauwgezet bij. Die hebben, publiceren dagelijks een update van alle westerse bedrijven die er nog zijn. En ja, daar horen beroemde kledingmerken toe als Benetton en Lacoste. Veel banken zoals de Oostenrijkse Raiffeisen Bank, UniCredit. Grote industriële bedrijven als Mitsubishi. En uit Nederland staan, ik heb even die lijst erop nageslagen. Vanuit Nederland staan op die lijst Alberts, een groot industrieel bedrijf. ING Bank doet nog steeds zaken. Philips doet nog steeds zaken. SHV, Signify en nog een aantal andere bedrijven. Maar Dat zijn bedrijven die meer nog handel drijven met Rusland of producten leveren aan Rusland. Ja. En dat is toch iets anders dan Heineken die daar eigen fabrieken had. Ja, dat is waar. Dat is wel een belangrijk onderscheid. Goed. Dank even voor de informatie in deze update en je tijd. Derek Sauer. Tot 4 uur. Renze Klamer. Classic uit 1979 van Dan Hartman. Relight my fire. Nieuws dan via de NOS. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond die peinst er niet over om op te stappen. Hij vierde afgelopen zondag die eerste wereldtitel van de Spaanse voetbalsters met innige omhelzingen en met die kus op de mond bij die speelster, de aanvoerster. En dat leidde tot een enorm veel ophef. Spelers en coaches die eisten het ontslag van Rubiales, zo heet de man. Maar hij is echt niet van plan om op te stappen. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ja, tot driemaal toe. Correspondent Edwin Winkels, goedemiddag. Goedemiddag, Renze. Het is duidelijke taal. Hij heeft er geen zin in. Hij zegt, dit ga ik absoluut niet doen. Waarom niet? Nou, zegt hij, hij heeft helemaal niks fout gedaan. Ja, één klein dingetje herkende hij wel. Hij had op de eretribune naar zijn kruis gegrepen in het bijzijn van de koningin. Hij zei, ja, dat was een moment van euforie. En dat was dan niet een erg verheffend gebaar. Dus bij deze mijn verontschuldiging aan de koningin en de prinses. Hij zei, maar dat tweede, die kus... Dat was gewoon met toestemming van de speelster. Het was zij die mij optilde. Toen zei ik een kusje en gaf ik haar een kusje. En gaf zij me nog een tikje op de heup. Het is alsof je met je buurvrouw een loterij koopt en de hoofdprijs wint. Ja, dan kus je elkaar ook. En hij zei, ja, voor zo'n kus hebben ze nu in Spanje een heksenjacht op mij geopend. Toespraak van een half uur. Renze, ik heb met klapperende oren zitten luisteren. Ging daarover. Hij werd zelf in plaats van die speelster is hij nu het slachtoffer, vertelde hij. Oh ja, natuurlijk. Er is een heksenjacht op hem geopend door nepfeministen, door ministers uit de politiek. De feministen die hebben de media omgekocht. Er wordt druk op hem uitgeoefend. Hij zegt, het is sociale moord op mij gepleegd. Dus ze kunnen het vergeten. En toen riep hij inderdaad wat je net hoorde, no voy a dimitir, ik blijf hier. Ja, wat moeten we medelijden hebben met deze man. Wat zegt de voetbalbond er eigenlijk zelf over? Want die hebben natuurlijk eerder wel er een statement over uitgedaan. Wat is nu hun positie? Ja, helemaal niets. De voetbalbond is Rubiales. Hij is ongelooflijk machtig. Hij is een presidentieel geleid orgaan. Hij is de grote baas. Hij heeft al die andere mensen benoemd. Er zou vandaag bijvoorbeeld ook een stemming komen van de zaal. Over de bepaalde leden over zijn aanblijven of niet. Die stemming ging ook niet door. Je hoorde ook net over veel mensen klappen. Want heel veel tegenstanders waren niet komen opdagen. Die zeiden, we komen je hier niet steunen. Dus er zaten veel aanhangers van hem in de zaal. Mm. Maar ze besloten gewoon, ja, die stemming gebeurde niet. Maar ja, toen die toespraak eenmaal voorbij was, of toen hij nog bezig was, kwam een enorme stroom van reacties in Spanje op gang. De ministers zelf hebben al gereageerd, ook heel belangrijk. De minister van Sociale Rechten zei, dit is een gewelddadige en mafioze toespraak. Deze man weet echt niet waar die is. En we moeten hier echt een einde aan maken. Want van de vrouwen wordt nu weer, de speelster wordt nu weer, de slachtoffer wordt nog meer kwaad aangericht dan al gebeurd was. Dus laten we deze man zo snel mogelijk uit zijn functie zetten. Als jij moet inschatten met je beste inschattingsvermogen, zit hij er over een week nog? Misschien vanavond al niet meer. Maar ja, dat zeiden we gisteren ook al. Van, hij zou zijn ontslag indienen, zei de media. Maar nee, vanmiddag is een persconferentie van de Nationale Sportraad. Dat is afhankelijk van het ministerie. En die hebben al aangekondigd dat zij na deze toespraak onmiddellijk actie ondernemen. Dat ze er zijn verschillende aanklachten tegen Rubiales. Die gaan ze nu onmiddellijk in behandeling nemen. Doorspelen naar een speciaal tribunaal daarvoor. En als dat snel handelt, en dat heeft de regering gevraagd, dan zouden vanmiddag of na het weekend al een uitspraak kunnen komen waarin deze meneer Rubiales definitief uit zijn functie wordt gezet. Kijk, Edwin Winkels, gracias. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Renze Klamer. Je kent het wel, je belt een klantenservice op, dan kom je natuurlijk in de wacht, omdat er 800 mensen voor jou zijn die iets willen vragen. En in die wachttijd, dan krijg je zo'n liftmuziekje en dan denk je, ja, ik ben nu niet iemand waarnaar geluisterd wordt. Dus je kunt even praten met je kinderen of met je partner. En wat blijkt nu? Het geluid van dat moment, want je bent natuurlijk nog wel aan de telefoon, dat wordt bij verschillende bedrijven ongemerkt opgenomen en in sommige gevallen ook achteraf beluisterd. Dat blijkt uit onderzoek van de collega's van Radar in hun YouTube-serie De Klantenservice. Evita Vervuurt is een van de makers van die serie. Goedemiddag, Evita. Goedemiddag. Dit hebben jullie goed uitgezocht. Want het is zo, ja, je hebt natuurlijk niet door wanneer het wel of niet wordt opgenomen. Hoe zijn jullie er eigenlijk achter gekomen? We kregen een mailtje binnen van een van onze kijkers van ons tv-programma. En hij is klant bij Zilveren Kruis. En tot zijn verbazing hoorde hij toen hij de klantenservice belde dat het gesprek ook wordt opgenomen als je in de wacht staat. Nou, dat vond hij bijzonder, dus hij heeft ons gemaild. En eigenlijk mag het niet volgens autoriteit persoonsgegevens. Dus dit was voor ons wel een reden om op onderzoek uit te gaan. Oké, en dat hebben jullie gedaan. En welke bedrijven doen dit allemaal? We hebben natuurlijk niet alle klantenservices gebeld. We zijn begonnen bij Zilveren Kruis, uiteraard. En zij geven aan dat ze opnemen omdat het technisch gezien niet anders mogelijk is. En dat vonden we bijzonder, want andere partijen zoals ING en Rabobank en KLM laten bijvoorbeeld wel weten dat zij mensen niet opnemen in de wacht. Ja, want ze nemen dat op. Dat zeggen ze toch altijd voor leerdoeleinden. Dus dat gaan ze dan met mensen die bijvoorbeeld net beginnen bij zo'n klantcontactcentrum, gaan ze dat even samen luisteren, zo'n gesprek, om te leren wat je dan moet zeggen, wel en niet. Maar er wordt dus bij sommige bedrijven een onderscheid gemaakt tussen het wachtmoment en bij andere bedrijven helemaal niet. Ja, klopt. Ik moet wel even nog erbij vermelden dat, want je had het net over de wachttijd voordat je een medewerker aan de lijn krijgt. Maar daar hebben we geen aanwijzingen voor dat dat wordt opgenomen. Het gaat echt om het moment dat je in gesprek bent met de medewerker en hij of zij dan iets gaat uitzoeken. Dat moment. Ja. Dat dan de opnameband gewoon doorloopt. Ik begrijp het. Goede correctie. En inderdaad, het opnemen van een gesprek mag eigenlijk alleen als het een doel dient. Mm-hmm. Zoals de verbetering van de telefonische klantenservice. En opnemen in de wacht, nou ja, dat dient dit doel niet. Nee, precies. Zo verwoorden desgevraagd door jullie de autoriteit persoonsgegevens het. Ja, nou, dat mag eigenlijk niet, want het is niet nodig voor het doel van het gesprek. Je mag een gesprek op zichzelf wel opnemen, bijvoorbeeld voor het sluiten van een contract of om de dienstverlening te verbeteren. Maar om dat doel te bereiken is niet nodig om op te nemen als iemand in de wacht staat. Want dan ben je in feite gewoon onmogelijk aan het meeluisteren wat iemand privé zegt of doet. Dus op dat moment dat iemand in wacht wordt gezet, zou de opname ook eigenlijk gepauzeerd moeten worden. Ja, eigenlijk. Het zou eigenlijk gepauzeerd moeten worden. Het mag eigenlijk niet. Ik kan me wel voorstellen dat het heel moeilijk is om hier ook daadwerkelijk iets aan te doen. Laat staan het te handhaven. Ja, we zijn wel afhankelijk van de eerlijkheid van de bedrijven. Hè, om toe te geven dat ze inderdaad opnemen in de wacht. Maar de reden die wordt gegeven dat het technisch niet mogelijk is, nou, die klopt niet. Omdat het bij andere bedrijven wel kan. Ja. Ik zag net Kim Lammers zit hier aan tafel. Olympisch kampioen, natuurlijk hockey, expert van alles nog wat. Kim, jouw wenkbrauw ging een beetje van frons, hè, van dit bericht. Ja, het is toch bizar dat je... En ik probeer meteen te verplaatsen, wat doe ik vaak als ik zo... Dus op dat moment zit, of je bent heel kritisch en dan scheld ik meestal wel van moet het nou zo lang of dan word je weer van het kastje naar de muur gestuurd. Maar het is natuurlijk wel, het is wel gek dat je gewoon, dat is een privé moment. Het staat misschien helemaal opgenomen ergens bij een bedrijf nu. Ja, weet je, daar zullen ze misschien niet wat mee doen, maar het is natuurlijk wel gewoon raar dat dit gebeurt. Zeker, dat vinden ook de mensen op straat desgevraagd door Radar. Volgens mij hoor je dan altijd het gesprek wordt opgenomen. Gesprek. En als je in de wacht staat, heb je geen gesprek. Ze hebben ze ook aangegeven, toch? Dus dat zou je al moeten weten. Je praat wel eens even met degene die bij jou in de huiskamer zit. En dan wordt alles gehoord. Ik heb zelf gewerkt ook op de klantenservice. Ik heb van alles gehoord. Van hele gesprekken, tot mensen die zingen. Nee, ik denk dat alleen het gesprek moet worden opgenomen. En dat zijn trainingsdoel 1. Ik sta toch in de wacht. Vanavond, hè, wat gaan we ook weer doen? Ja, dat hoeft niemand te weten verder. Ja, Evita van Radar. Wat is nou het makkelijkste als je nu luistert denkt, verhip? Je moet er eigenlijk gewoon een beetje bewust van zijn, toch? We hopen dat het wordt aangepakt, maar in de tussentijd gewoon een beetje op je woorden letten. Op je woorden letten. En je kunt natuurlijk altijd zelf op de mute-knop drukken. Ja, moet je alleen niet vergeten om hem weer uit te zetten, anders wordt het wel een heel eenzijdig gesprek. Dat is waar. Goed, dankjewel Evita Vervuurt van Radar. De video over het afluisteren bij klantenservice is te zien op het YouTube-kanaal van Radar. I surrender to the silence, playing on my bedroom floor. I can't help but sit and wonder what we're even fighting for. I still feel you, how you do it. Every time I close my eyes, I see the world we left behind. We're exploding. What the hell am I supposed to do? When all I ever do is think of you. What the hell am I supposed to do? Why can't the human heart be shattered proof? Shattered proof. I'm in trouble, I'm in pieces. Need someone to patch me up. It's a puzzle what I'm feeling, and the numbers don't add up. We're exploding in slow motion. Nothing I can do to change it. hell am I supposed to do? Why can't the human heart be shatterproof? Shatterproof. Eerste nummer als solo-artiest. Dat loopt goed door. Fijn nummertje. Shatterproof van Nick Schilder. Eens eventjes kijken. Wat gaan wij zometeen doen? We hebben oud-hockeyer Kim Lammers. We hoorden net al even over de irritatie wanneer je in de wacht wordt gezet bij de klantenservice dat je dan wordt opgenomen. Maar ze is hier over de nieuwe outfits op het EK Hockey. Want, ze zeggen een kleine wijziging, maar het staat voor iets groters. Voor het eerst niet alleen rokjes, maar ook broeken bij de vrouwen in het hockey. En financieel journalist Erika Verdegaal die legt uit hoe je dankzij de Belgische staat flink wat rente op je spaargeld kunt vangen. Maar eerst, het is precies 2:30. U krijgt het NOS Journaal. NPO Radio 1. Van Jennifer Okkeloen. In Noord-Brabant hebben VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant een coalitieakkoord bereikt. Het is de laatste provincie waar een akkoord is bereikt na de verkiezingen in maart. De grootste partij, de Boer-Burgerbeweging, zit niet in de coalitie. De Belgische wielrenner Tijl de Dekker is overleden. De 22-jarige wielrenner botste woensdag tijdens een training tegen de achterkant van een auto. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. De Nederlandse Bank beëindigt vanaf volgend jaar de samenwerking met het IT-bedrijf Centric. In plaats daarvan gaat DNB samenwerken met dienstverleners TCS en Capgemini. Waarom de overeenkomst met Centric wordt beëindigd is niet bekendgemaakt, maar het IT-bedrijf kwam de laatste tijd vaak in opspraak door problemen rond oprichter Sanderink. En Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet tijdens de vrije training op het circuit van Zandvoort. Verstappen werd gevolgd door Fernando Alonso en Lewis Hamilton. En dan hebben we verkeersinformatie. Helene de Geest. Ja, het is al behoorlijk druk. 300 kilometer file staat er. Er staat heel veel in Gelderland. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Bij Arnhem-Noord is de linker rijstrook dicht. Vanaf Zevenaar is de vertraging 20 minuten. De andere kant op zijn zelfs twee rijstroken dicht. En daardoor heb je ook een half uur vertraging tussen knooppunt Grijshoord en Velperbroek. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Ewijk. Daardoor ook 25 minuten oponthoud. Op de N335 Almelo-Zwolle is ook een ongeluk gebeurd bij Nijverdal. De weg is in beide richtingen voorlopig dicht. Je kunt het beste de omleidingsroute U41 aanhouden of anders U40. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Renze Klamer. Fuck. Runaway van Pink. Groot fan hier in de studio. Geheel toevallig overigens, Kim Lammers. Ja. Oud hockeyer. Circus zo fan dat je ook vaak haar live gezien hebt. Ja, ik ben gewoon drie keer naar een concert geweest. Drie keer? Ja, drie keer. Wauw. Ja. Ik ben dus nog nooit bij haar live geweest, maar het lijkt mij dat haar stem ook live helemaal overeind blijft. Ja, ze is echt heel goed. Als ze nog een keer Europa gaat bezoeken, zou ik er zeker gaan. Die gaat er helemaal van stralen ook. Ja, maar dat is heel leuk. Het is echt een heel leuk concert. Ja. Wat is je favoriete nummer van haar? Nou, ik heb nooit één liedje. Ik vind meerdere liedjes. Dit liedje vind ik heel leuk. Ja, dat is een nieuwe, ja. Ik zat te denken, zij draait ook al heel lang mee inmiddels. Want ja. Het begon natuurlijk ooit met, wat was het? Get the party started. Ja, zeker. Dat was nou, net niet meer de 90's, maar ik denk ergens rond 2000. Ja, 2004, 2005, 2006, zoiets in die periode. Zal ik het even opzoeken? Kijken of jij de Pink Quiz heb gewonnen. Get this party. Ik was een enorme Whitney Houston fan, maar op een gegeven moment, ja, dat hield natuurlijk op. Dus dan 2001. 2001 zelfs. Nou, tot zover over Pink. Ja. Maar ik vind het lijkt me te gek om een keer een optreden bij te wonen. Maar goed, dat terzijde. Op het EK hockey, waar de Oranje Vrouwen gisteren dankzij een 7-0 overwinning op Engeland de finale bereikten, mogen bij de vrouwen voor het eerst nu ook broekjes in plaats van rokjes worden gedragen. Dat allemaal dankzij de Engelse international Tessa Howard, die zich er de afgelopen tijd hard voor heeft gemaakt. Ja, Kim, ik weet nog, bij ons vroeg op de basisschool werd dan gezegd, hockey is voetbal met een stokkie voor meisjes in een rokkie. Nou, dat verleden tijd is, dat blijkbaar weer. Ja. Maar überhaupt, en dat is natuurlijk wel een heel privilege van een man. Ik heb me er überhaupt niet mee bezig gehouden dat het rokjes waren. Nee. En dat het dus ook blijkbaar echt een officiële regel was. Ja, ik, heel eerlijk gezegd, ik ook niet. Want ik ben ook gewoon dan alweer oude stempel. Ja, ja. En ik weet ook niet beter. Zeker de tijd dat ik op hockey ging, dat waren echt hele lelijke plooirokken. Dus, plooirok, echt waar? Ja, ik zal je straks een foto laten zien. Dus de radio snap ik, maar echt, dat zag er niet uit. Dus, okay. En daar deden wij altijd wel echt een soort wielrenbroekje onder. Want dat ging al heel makkelijk omhoog. Tuurlijk. Dat rokje heeft zich in de afgelopen jaren zeker doorontwikkeld. Ja. Maar persoonlijk, ja, ik associeer het rokje echt met mijn wedstrijdtenue. En ik ben niet het type vrouw wat nou jurkjes draagt, of ik draag dan liever, kies ik altijd voor een broek in plaats van voor een jurkje voor rok. Ja, ja. Maar in in de sport, ik weet niet beter. Nee, dat was gewoon een cultuur waar je in bent gestapt. Ja. Maar nu het dus die Tessa daar een punt van maakte, begrijp je haar punt? Nou, ze heeft daar niet een punt van gemaakt. Ze heeft er onderzoek naar gedaan. En uit dat onderzoek is gebleken dat er een heel groot aantal jongeren stopt vanwege het niet comfortabel voelen in de kleding die ze moeten dragen. Nou, ik juich iedereen toe om te gaan sporten en bewegen. Dus als de kleding daarbij bijdraagt, ja, doe vooral een kledingstuk aan waar je je comfortabel in voelt. Het was echt een meetbaar argument, waardoor ze maar van het doorstromen van de jeugd naar, laten we zeggen, de wassport, waar mensen gewoon stopten zodra ze, ja, verplicht werden bepaalde kleding te dragen. En ik kan me, vorig jaar was ook een item hier volgens mij op een studentenvereniging in Utrecht, een hockeystudentenclub, waarin ook mannen een rokje willen dragen, dat ze die regels sowieso al hebben veranderd als mensen. Dus niet alleen zo werd het veranderd en aangepast. Dat was volgens mij was dan ook nieuws dat de eerste club zou zijn. De regel was daarna dat het hele team dan ook een broekje zou moeten dragen. En die is aangepast nu dat als iemand een rokje wil dragen, is dat goed? Is dan een broekje, is dat ook goed? Ja, voor ieder wat wils. Ja. Die Tess Howard die lichtte zelf aan Sky Sports toe waarom het voor haar belangrijk was, dit punt. Luister maar eventjes. I've been playing international matches and I have not wanted to step on the pitch because I feel awkward and I feel ashamed of my body. I think we have to be really honest in these conversations. Like, performance is around how you feel on the day. And if you're being asked to go out and play in something that you don't feel comfortable in, your confidence is going to majorly decrease. Yeah. Je legt het net al uit eigenlijk. Het gaat erom dat je gewoon op je gemak voelt waar je moet spelen. Ik moet zeggen, het kan me voorstellen dat je misschien tijdens de wedstrijd niet voor merkt. Maar zeker als je op hoog niveau speelt, dan worden natuurlijk heel veel beelden gemaakt en foto's. Heb je wel eens foto's van jezelf? Ja, zeker. Ik had het er toevallig gisteren met Naomi van Assen over op een cover gestaan. Dat ik over een keeper heen viel met mijn benen omhoog. Dat je kijkt recht. Ik bedoel, er zit wel er zit nog stof, maar toch. Ja, het voelt. Nee. En ik vraag me dan iedereen af waarom doet de fotograaf dat? Maar en ook met het ongemak waar vrouwen wel eens last van hebben, is dit wel fijn. Bij Wimbledon is ook de witte kleding. Bij vrouwen mag die aangepast worden. Ja, natuurlijk. Met het vrouwelijke probleempje waar ze wel eens last van kan hebben. Dat bij het Nederlands team hadden ook op een gegeven moment een tenue met een wit rokje. Ja. Ik weet wel dat een speelster een keer aan stond te geven. Dacht, oeps. En die rende het veld uit en ging snel even af. Dat dus daar, even met het wonder van de cyclus. Precies. Om het positief te herformuleren. Ja. Ik denk eigenlijk gewoon, maar dat is wat ik me afvraag. Maar misschien ook, waarom is dit ooit dan een probleem geweest? Waarom mocht het niet altijd? Ja, je ziet nu zo'n teamfoto waar dan sommigen een broekje aan hebben, sommigen een rokje. Maar als je snel kijkt, je ziet het niet. Nee, waar zeggen. Ik heb gisteren echt. Gisteren speelde Nederland de halve finale tegen Groot-Brittannië. En een aantal speelsters had een broekje aan, een aantal een rokje. Het valt eigenlijk niet eens op. Dus mooie ontwikkeling. En ook helemaal wel passend bij deze tijd, denk ik. Zou het dan ook zo geweest dat je voorheen een boete kreeg als je dan een broekje aandeed? Ik heb geen idee. Maar weet je wat ik ook wel grappig vind? Op een gegeven moment was er ook een generatie na mij die trainde in rokjes. Terwijl ik associeer echt het rokje met je wedstrijd. Ik zou nooit in een rokje gaan trainen. Dus ik vind dat ook weer een hele grappige ontwikkeling. Een hele generatie ging in rokjes trainen. Die zijn nu weer allemaal overgestapt op een broekje. En ik denk dat het hele kleding. Hè, bedoel, 20 jaar geleden toen ik mijn eerste Champions Trophy speelde, toen kochten we broekjes op de markt in China om er hetzelfde uit te zien. Bij het Nederlands team, dat kan je bijna niet voorstellen. Daarna hadden we een soort crop tops. Nou, als je iets langer was, en ik was ook zeker een kilootje te zwaar. Als je ging juichen, dan stond je in je crop top. Wat past ook wel weer nu helemaal bij deze generatie de crop top. Maar, zeker bij het Nederlands dames elftal, daar is iedereen is zo atletisch, zo afgetraind. Ja. En ook de tenues zijn daar helemaal op aangepast. Op aangepast, ja precies. Dan even van de kledingzaken naar de sportieve zaken. Ik zei het al eventjes, de hockeydames van Oranje die wonnen met 7-0 van Engeland. Ja. Dat eerste doelpunt was ook heel grappig, dat was een panna. Dus die ging tussen de been door. Maar die... ik moet even denken, dat was de corner van Jibbe Jansen. En die werd ingeschoten, ik weet niet wie hem uiteindelijk maakte. Ja, Jibbe Jansen. Tussen de benen door van de keepster van Engeland. Maar die deed wel de benen dicht. Dus die keek daarna zo naar haar eigen benen van... hoe in vredesnaam heeft hier nog die... Ik zag gisteren bij Sergio Pat bij Ajax, ging hij ook kop de brobbing door zijn benen. Was een beetje vergelijkbaar. Ja. Nee, zij heeft gewoon een hele gevaarlijke corner. En dit is wel, deze mag er niet in. Ik maar kan niet helemaal technisch gaan uitleggen. Maar wat is echt een 7-0 uitslag in een halve finale? Wat betekent dat? Is gewoon de staat bij dameshockey. En dat doet niks af aan de prestaties van de Nederlandse vrouw. Het is echt ontzettend knap hoe hoog dat niveau al 20 jaar is, denk ik. Maar het niveau van de andere landen is toch wel bedroevend. Ik vind echt, Groot-Brittannië was in 2016 Olympisch kampioen. Heeft op alle grote toernooien een medaille gewonnen. En die zijn wel echt heel ver weggezakt. En missen echt iconen in hun sport. Missen gewoon sterspelers. En die zijn er op dit moment niet. Nee. En is dat omdat, ik weet niet of jij dat weet hoor, maar is dan de participatie afgenomen vanuit de jeugd? Zo? Minder aanwas? Nou, dat zou ik heel raar vinden. Ik ga nu namen noemen, dit zegt jou niks, maar Kate Walsh, Alex Dance en Helen Richardson waren echt de sterren van het team wat in 2016 Olympisch kampioen werd. Ik deed toen sportradio, dus ik weet... namen zeggen mij toevallig nog iets. Gelukkig, want ik denk, die hebben echt zijn heel belangrijk geweest voor het hockey in Groot-Brittannië. En dan zou je zeggen, daar kunnen ze weer op voortborduren. Ja. En ik denk ook, de Spelen werden natuurlijk in 2012 in Londen georganiseerd. Dan is er heel veel geld beschikbaar. Dat was een opmars, denk ik, toen richting Rio. Ik weet het al, het komt door de rokjes. Nou, misschien. Laten we hopen dat dat de ommekeer gaat zijn. Was dat, ik weet niet of je het onderzoek zelf gezien, maar is dat echt een substantieel percentage? Wat dacht van, ik stop ermee? Zou dat echt... Wat ik op hockey.nl was dat 70% van de mensen die ze had geïnterviewd wel iemand kende, die is gestopt met sporten vanwege de kleding. Ja. Bizar eigenlijk, nooit over nagedacht. Maar dat het feit dat de dames het dus zo relatief makkelijk hebben... blijft het daarmee voor Nederland wel interessant genoeg? En denk je nu, als je een jonge vrouwelijke hockeyer bent, dat je denkt, het omveld moet wel je wil je ambities wel kwijt kunnen. Daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Ik denk dat ze wel andere sporten, handbal, voetbal, hè, dat bij de vrouwen veel groter is geworden en spannender is. Dus ik denk dat dat wel concurrentie is die erbij is gekomen. Het aantal leden loopt geloof ik wel iets terug bij de hockeybond. Ja. Maar ik geloof ook wel bij Jong Oranje en Nederlands A is het alweer ietsje spannender. België zit er echt wel aan te komen, geloof ik wel in. Paul van As, de huidige bondscoach, die zegt van ik vraag me af of die echt serieus mee gaan doen. Nou, ik denk wel dat geeft die nog een paar jaar en gaan die wel serieus meedoen. Ja, die uitspraak werd me overigens niet helemaal in dank afgenomen, geloof ik. Klein relletje ontstaan. Maar ik ben, ik vind het wel saai. Het is wel saai, het is voorspelbaar, het is saai. Het is niet de vraag wint Nederland, maar met hoeveel doelpunten verschil wint Nederland. Ja, tegen wie moet ze in de finale? Tegen België dus. En dan had hij vooruitgeblikt van, dat is eigenlijk geen, dat is ook wel gevaarlijk om te zeggen, zeg vooraf. Nou, daarom. Dus dat is als ze nu onderuit gaat, dan moet hij weg eigenlijk, vind ik. Ja? Maar goed, dat ben ik. Wie ben ik? Ja. Dat er zeiden. Bij de heren is dit een heel ander verhaal, toch? Daar is de concurrentie wel gewoon op sterkte. Ja. Hoe ziet daar de verwachting eruit nu? Ja, ik ga daar. Dat kan je dus niet voorspellen. Daar is het echt spannend. Nederland speelt vandaag de halve finale tegen België. Ja. De laatste twee wedstrijden heeft Nederland gewonnen. Dik gewonnen ook wel in België. Ja. Maar ja, Nederland verliest weer best wel kansloos van Duitsland. Is in die andere poolwedstrijden niet echt getest. Dus ja, dit is een heel mooi, dit is een heel mooi affiche, deze halve finale. Ja, ik weet, jij was een tijd ook aan het coachen, toch? Doe je dat nog steeds? Ja, afgelopen jaar landskampioen geworden. En je moet op je hoogtepunt stoppen, toch? Dus ik ben eruit. Ik ben gestopt. Ja. Je bent gepensioneerd coach inmiddels. Gepensioneerd. Ik zeg nooit dat ik meer wat ga doen. Maar voor dit seizoen even geen hockey. Maar ik vind wel, je ziet er gewoon nog hard jong uit en zo, maar als je net zegt, 20 jaar geleden speelde ik mijn eerste Champions Trophy wedstrijd. Ja, meer dan 20 jaar geleden alweer. 21 jaar geleden om precies te zijn. De tijd vliegt. Zo, echt. Dankjewel, Kim Lammers. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Even though I've been trying my hardest, but it's hardest in the darkness as I'm fighting. Where is the lining? You know I'll never be dishonest, and I promised I'd be by you all the time. And I know I can't hide it. Yeah, I've been struggling to focus on you. Promise that I notice when you're hurting, but I'm working to feel anything. I hope I can open, share my mind without me holding out. I know it. I fix what I broke. You look for me. I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? Oh, holy fire, they drive over my head. Cause they make you not leave me deep. Oh, holy fire, yeah. Oh, make you drive on the star. Yeah, who can know that for you? Did you check on me? Libianca samen met Kian de Crow, People. Spaargeld in een oude sok of op een spaarrekening bij een Nederlandse bank. Ja, dat weten we allemaal. Of tenminste, als je iets van spaargeld hebt. Het levert weinig op, bijna niks zelfs. De Belgische overheid die heeft nu een nieuwe optie voor spaarders. De regering gaat namelijk zelf voor bank spelen. Je kan gaan sparen bij de overheid en ook nog met een vrij interessante rente. Econoom en financieel journalist Erika Verdergaal, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het klinkt interessant. Eerst maar even die rente. Wat is die dan precies bij die Belgische overheid? Ja, als je het voor 1 jaar doet, is het 3,3%. Maar het is geen spaargeld, hè? Het is een obligatie. Mm-hmm. Je geeft een lening. Ja, dat is een heel groot verschil. Ja, dus dat betekent dat je kunt er tussentijds niet bij. Nee, ja, zeker. Je kunt er tussentijd wel bij, maar het heeft net als een belegging een koers. Ja, ja. Een koers. Als de rente, jij hebt hem bijvoorbeeld voor 3,3%. Als de rente in het algemeen daalt, dan gaat de koers van je obligatie omhoog. En het omgekeerde gebeurt ook. Er zit dus een koersrisico aan vast. Ah. Tenzij, ja, maar als je precies 1 jaar vasthoudt... Ja. Of precies de looptijd uitzit, dan maakt het niet uit. Oké. Okay. Dus je kunt wel die zekerheid kiezen door precies die periode strak te houden. Zeker, zeker. Dan heb je het wel. Ja. En dus is dit, zou je dit ook consumenten aanraden als investering? Nou, ik vind een obligatie niet echt meteen een alternatief voor spaargeld. Maar ik vind wel een origineel idee van de Belgen. Want ze halen dus gewone mensen over om geld te lenen aan de overheid. En ze geven een belastingkorting. Ja. Zoiets zou in een andere vorm best wel leuk zijn als de Nederlanders dat ook zouden doen. Nou ja, zeker. Het is natuurlijk een inhaker op de massale ergernis dat de rente op leningen, specifiek voor de meeste consumenten, hypotheken enorm gestegen zijn. Terwijl de rente op het spaargeld misien een heel klein beetje is verhoogd. Maar het staat totaal niet in verhouding, toch? Ja, en dat schijnt in België dus meteen effect te hebben gehad. Namelijk dat de rente op spaarrekeningen daar is gestegen. Oh, oké. Okay. De dus, banken hebben als reactie op dit initiatief. Ja, zeker. Ah. Dus dat is dus ook wel interessant. Want banken laten zich niet zo makkelijk dwingen. Maar dit had dan toch wel effect. Ah, dus ik vond het op zich geen gek idee. Nee. Ja. De Belgische minister van Financiën die heette Vincent van Petegem. Die was gisteren te horen bij de EO-collega's van Geld of Je Leven. En dit was zijn antwoord op de vraag of hij ervoor open staat als Nederlanders ook mee gaan doen met die Belgische staatsbonnetjes. Er is een vrij verkeer van kapitaal in Europa. Dus ik kan niemand tegenhouden, zelfs geen Nederlander, om daarop in te tekenen. Ja, vrij verkeer van kapitaal. Als inwoner van de EU mogen wij dus ook meedoen met deze Belgische regeling? Ja, je kan er gewoon aan meedoen. Je kan je geld gewoon overboeken zonder kosten. De overheid heeft www.destaatsbonds.be. Kun je zonder kosten kun je daarop inleggen. Of je het moet doen, is de vraag. Wij hebben natuurlijk in Nederland de vermogensrendementsheffing. En de belasting die je in België betaalt, mag je wel verrekenen. Mm-hmm. Maar in Nederland geldt voor obligaties, net als voor andere beleggingen, dat de overheid ervan uitgaat dat je best een hoog rendement haalt. Ruim 6%. Maar wordt dat werd toch een tijd niet gehandhaafd? Wordt dat inmiddels weer gehandhaafd? Gehandhaafd? Ja, omdat de Hoge Raad het daar toch iets over gezegd had, dat het niet klopt. Voor spaarders? Ja? Voor spaarders geldt dat niet. Maar, nee, maar in voor spaarders geval wel. Geldt dat niet. Ja, voor beleggers wel. Oké, okay, ja, dus dat moet je ook nog weer meenemen in je overweging. Ja, het is dus eigenlijk best. Maar je hebt ook andere alternatieven. Hè? Je kunt bijvoorbeeld ook in het buitenland sparen. Je kunt ook bij een Belgische bank gaan sparen, bijvoorbeeld. Sommigen geven dan een hogere rente. Of bij een Franse bank. Via Raising kan dat bijvoorbeeld. Je kunt ook kijken in het buitenland van goh. Daar kan je soms ook 4% rente krijgen. Ja. Ja, het is al, en dan val je onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon. Is je geld verzekerd wanneer een bank of andere organisatie omvalt? Ooit als erfenis van het iSafe debakel. Ja, tuurlijk. Ja, dat was een tijdje geleden, maar dat was niet best. Eventjes, want voor wie is dit precies interessant? Stel je hebt, weet ik veel, stel je hebt 5.000 euro op een spaarrekening staan. Zou je zeggen, nou, ga dit doen of maakt het dan niet zo heel veel uit? Kijk, als je niet zoveel vermogensrendement, als je geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen, dan zit je sowieso niet met die fiscale kwestie. En dan is het best leuk. Maar, en dan moet je wel de looptijd uitzitten, omdat je dan niet het koersrisico loopt. Mm-hmm. Ja, nou ben ik niet heel erg op tegen. Maar goed, er zijn alternatieven. Het is ook weer niet dat ik zeg van goh, ga je spring erop af, steek daar al je geld in. Ja. Denk je dat veel mensen, want je zegt nou de bank hebben al op gereageerd, maar kijk, ik denk de meeste mensen op straat als je begint over, hè, als je niet de periode vasthoudt, dan loop je koersrisico dat iedereen, nou laat dan maar zitten. Dat begrijpt natuurlijk niet iedereen. Dus is het iets waar massaal op ingehaakt gaat worden, denk je? Ik denk het niet. Ik denk het niet, sowieso niet. Want heel veel Nederlanders die kunnen wel misschien mopperen over dat ze weinig spaarrente krijgen, maar in de praktijk doen ze niet zoveel. Dat is al tientallen jaren zo. Wel klagen, niks blijven doen. Ze toch maar weer. Ja, want je kunt ook zelfs binnen Nederland kun je bijvoorbeeld op het internet misschien wel een bank vinden die wat meer spaarrente geeft. En dan kan je daar gewoon ook je spaargeld neerzetten. Ja. Maakt niks uit. Je kunt gewoon overboeken van je bank naar een andere spaarbank. Er is niks op tegen. Nee. Maar ook dat doen mensen lang niet altijd. Het zou misschien wel een idee zijn als ook de Nederlandse overheid zo'n initiatief lanceert om de banken misschien een beetje te stimuleren. Zeker, en zeker als ze daarbij ook zeggen van, nou, tot een bepaald bedrag krijg je een belastingkorting. Want dat is natuurlijk heel leuk. Dat doen de Belgen ook. En dat zouden we hier ook kunnen doen. Ja. Nee, dat zou ik zeker niet op tegen zijn. Ik las wel dat, dat volgens mij Sigrid Kaag al had gezegd van, ja, we zijn nu demissionair, dus misschien nu even niet. Ja, misschien is dat ook lastig om nu zoiets aan te zwengelen als je een demissionair kabinet bent. Maar voor de toekomst is het misschien best aardig, want wat doe je dan? Kijk, Nederland gaat met dat geld allemaal investeringen doen in Nederland. En het is misschien heel aantrekkelijk ook wel, ook voor je idee, dat jij daar ook aan meedoet als Nederlander. Ja. Ik vind dat wel leuk. Ja. Maar die Belgische staatsbonds, ik hoor een voorzichtig positief advies om daar eens naar te gaan kijken vanuit jou. Nou, nee, neutraal zou ik het noemen. Neutraal. Neutraal, maar niet negatief. Nee. Ik vind het wel origineel van de Belgen. Ja. Dat vind ik ook. Okay. En ze doen dit echt alleen als service of hebben ze er zelf ook nog verder iets aan? Gaan zij dat ook investeren? Dat investeren ze natuurlijk ook in het eigen land. Dus een beetje eigen belang. Ja, tuurlijk. Nou, kijk. Ja, maar goed. Als de Nederlandse staat een staatslening uitschreeft, krijgen ze het geld ook wel bij elkaar, hoor. Ja. Dus dat is vaak het punt niet. En misschien zelfs goedkoper. Okay. Maar je kunt het ook doen misschien gewoon uit het oogpunt van dat interessant is om de mensen bij de staat en de investeringen van de staat te betrekken. Ja, okay. Nou, ik word helemaal vrolijk van jouw advies. Erika Verdergaal, dank je wel. De Belgische staatsbonds dus. Je kunt het opzoeken tot en met 31 augustus. Dus dan moet je er wel snel bij zijn. Wordt het uitgegeven op www.destaatsbonds.be. Is dat voor jou, Kim Lammers? Nou, ik heb een beetje hetzelfde gevoel wat jij had. Het is weer heel enthousiast, maar ik ben niet om. Je blijft toch honkvast dan? Denk je, ja, dan maar minder spaarrente. Ja, ik ben wel het voorbeeld wat zij zegt. Ja, ze zitten als Nederlanders toch een beetje in elkaar. Goed, dankjewel, zeg ik tegen Erika, maar dus ook tegen Kim Lammers. Wat ga je nog leuks doen vandaag? Ik ga naar vrienden in Nijmegen en blijven we slapen. Morgen naar een festivaletje. Oh, gezellig. Ja. Nou, geniet van je weekend. Ja, dank. Zometeen onder andere Michiel Vos over de afgelopen 24 uur van Trump. Afrotros, de omroep voor ons. Stopper. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Dit weekend wordt hij gereden. De Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En nu komt hij door die arena, die oranje zee. Je kunt het publiek al horen. Met Max Verstappen als grote favoriet voor weer een overwinning. Die eerste klap die je kunt uitdelen in de Tarzanbocht. Wij zijn er het hele weekend bij. Met de kwalificatie morgenmiddag vanaf 3 uur. En de race op zondagmiddag in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Max Verstappen in de Formule 1 race op Zandvoort. Wie luistert, weet meer. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Ik wil van mijn auto af. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Zonder gedoe verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Leren mediteren. Zen.nl. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier De kunstenaars van de Bergense School lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Leren mediteren? Zen.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Renze Klamer. Zometeen, Michiel Vos zag met eigen ogen hoe Donald Trump vannacht werd gearresteerd. Maar nu eerst, het is 3 uur, het NOS Journaal. Met Jennifer Okkeloen. Noord-Brabant heeft als laatste provincie een coalitieakkoord bereikt, zonder de boer-burgerbeweging. Die partij was de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, ook in Brabant, maar het lukte de partij niet om een coalitie te vormen. Sinds eind juni gingen de 6 partijen zonder de BBB praten om tot een akkoord te komen en dat is nu gelukt. Het gaat om de VVD, GroenLinks en de PvdA, samen met SP, D66 en Lokaal Brabant. De Spaanse voetbalbondvoorzitter Luis Rubiales is niet van plan om op te stappen vanwege het ongevraagd zoenen van een speelster na de WK-finale. Die wonnen de Spaanse voetbalvrouwen afgelopen zondag. Rubiales zoende een speelster vol op de mond, wat leidde tot veel ophef. Volgens hemzelf was de kus met wederzijdse toestemming, zegt correspondent Edwin Winkels. In plaats van die speelster is hij nu het slachtoffer, vertelde hij. Er is een heksenjacht op hem geopend door nepfeministen, door ministers uit de politiek. De feministen die hebben de media omgekocht. Er wordt druk op hem uitgeoefend. Hij zegt, het sociale moord op mij gepleegd. Dus ze kunnen het vergeten. En toen riep hij inderdaad, no voy a dimitir, ik blijf hier. Rubiales kondigde ook aan dat hij naar de rechter wil stappen om zijn naam te zuiveren. De speelster die hij zoende eiste juist dat een strafprocedure tegen Rubiales wordt gestart. Opnieuw is een jonge profwielrenner overleden. De Belgische Tijl de Dekker botste woensdag tijdens een training tegen de achterkant van een auto. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Dekker was 22 jaar. In juni overleed de Zwitserse Gino Meder na een zware val in de Ronde van Zwitserland. Hij was 26. Sarina Wiegman is door de UEFA genomineerd voor de titel Europees Vrouwencoach van het jaar. Afgelopen weekend nog werd Wiegman met Engeland tweede op het WK voetbal. In 2017, 2020 en 2022 werd Sarina Wiegman al uitgeroepen tot beste vrouwentrainer van de wereld. Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet tijdens de vrije training op het circuit van Zandvoort. Verstappen werd gevolgd door Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Een deel van de Tweede Kamer wil opheldering over de opsporing van klimaatactivisten die vorig jaar november meededen aan een protest op Schiphol. 175 mensen kregen een waarschuwing van het OM waarin stond dat ze een misdrijf hadden begaan, maar zeker 7 van hen zeggen dat ze die dag helemaal niet op Schiphol zijn geweest. Ze waren opgespoord door de marechaussee. D66, SP, GroenLinks en PvdA willen van demissionair justitieminister Yesil Gus onder meer weten wat de opsporingsmethode was en of er gezichtsherkenningssoftware is gebruikt. Brabant en Limburg kampen met overlast door zware onweersbuien. In Maastricht, Voerendaal en Geulen en een aantal andere plaatsen kwamen straten en kelders blank te staan. In Den Bosch liepen straten onder en waaiden bomen om. Ook bij deze tandarts in de stad ging het mis. Bij onze balie barstte de hemelafvoer van het hele pand. Oh my god. En dus het hele oppervlakte aan water ligt nu bij ons in de praktijk. Waterval, Niagara. De praktijk in Den Bosch staat vol met water. Er wordt met man en macht gedweld en gezogen om het water zo snel mogelijk op te ruimen. Mogelijk zijn er ook elektrische apparaten kapot gegaan. Het weer, vooral in het oosten nog stevige buien. Verder op steeds meer plaatsen zon. Het is 20 tot 25 graden. Ook morgen enkele buien en dan een graad of 21. Hoe gaat het op de weg? Dat weet Helene de Geest van de ANWB. Ja, het is behoorlijk druk en dan met name in Gelderland. Daar gebeurde nu ook weer een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Voorthuizen is de spitsstrook dicht en de rechte rijstrook dicht. En dat leidt tot een lange file vanaf Amersfoort. 12 kilometer daar en het staat zo goed als stil. Dus je hebt al meer dan een uur vertraging daar nu. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij knooppunt Velperbroek zijn ze ook aan het bergen na een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Grijshoord levert dat 3 kwartier extra reistijd op. En de andere kant op is de vertraging daar ook een half uur, want daar is ook een rijstrook dicht. Merk je ook op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en knooppunt Waterberg. Daar ook 3 kwartier vertraging. En een andere drukke weg is vanmiddag de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum ook weer ruim een half uur extra reistijd. Ster. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Kleine ruitschade is zo opgelost. Kom vandaag nog langs. Opgelost. Autotaalglas. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets, buitenplaatsdoornburg.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, goedemiddag, welkom terug bij Avro Tros hier op NPO Radio 1. Met het komende uur Maurits Voorthuis. Hij ging als vrijwilliger naar Tsjernihiv, Oekraïne, om te helpen bij het herbouwen van kapotgeschoten huizen. Maar dit weekend werd dat gebied opnieuw gebombardeerd. De politie voorspelt al sinds 2015 met een algoritme wie er in de toekomst geweld zal plegen. Zo schreef Follow the Money deze week. Journalist David Davidson vertelt straks wat hij heeft ontdekt en wat de reactie van de politie is. En bioloog Auke Florian Hiemstra die is weer hier om het nieuws uit de natuur te bespreken. Hij heeft ook weer een opgezet beest mee. Ik weet nog niet wat het is, we laten ons verrassen. We horen het zo meteen. Maar eerst, Trump is ingerekend. Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Want ja, het gaat deze dagen weer eens nergens anders over in Amerika dan over Donald J. Trump. Vannacht werd hij gearresteerd in Atlanta, Georgia. Meteen overigens ook weer vrijgelaten na betalen van een borgsom van $200.000. Hij staat terecht in die zaak tegen hem vanwege zijn pogingen om de verkiezingsnederlaag in Georgia terug te draaien. Het is een ontzettend mediaspectakel geworden. Nou, wie komt daar natuurlijk altijd op af? Correspondent Michiel Vos. Good morning, Michiel. Ik heb niks anders te doen. Renze, nee, dit is natuurlijk het event weer van het hele land. En jij was er ook bij, hè? Ja, ik was erbij. Het was inderdaad een event van het hele land. Al was het maar omdat er veel meer pers was dan aanhangers van Trump. Er zijn altijd aanhangers van Trump, overal waar die gaat. Ook bij deze notoire gevangenis in Atlanta, Georgia, die heel slecht bekend staat. En bekend staat als de gevangenis voor rappers. En Atlanta is natuurlijk een beetje de rap-hip-hop hoofdstad van Amerika. Iets wat helemaal niet past bij Trump. Het is ook een zwarte aanklaaster, een African-American DA die achter hem aangaat. Deze zaak heeft iets van een ander Amerika dan het Amerika van de golfterreinen, Mar-a-Lago en de blonde Trump. En dat is zo mooi om te zien. De clash van deze twee Amerika's in die gevangenis, rondom die gevangenis, met een volledig zwart sheriff-team wat alle wegen en had afgezet en wat crowd control deed. En dan een blanke aanhang in de minderheid die daar stug staat met vlaggen, t-shirts en alle complottheorieën die daarbij horen. Ja, ja, bijzonder. Wat betekent eigenlijk feitelijk deze inrekening voor Trump? Want Borsom is nu betaald, hij is op vrije voet. Voorlopig niks aan de hand? Ja, voorlopig niks aan de hand, inderdaad. Zoals jij zegt, die borg, oké, dat hadden we allemaal verwacht. Dat heeft hij geregeld, zijn vingerafdrukken. Het belangrijkste is wel natuurlijk de arrestatiefoto. De mugshot is natuurlijk wel een ding. Dat hebben we nog nooit gezien van een ex-president of een president. Richard Nixon heeft het nooit tot een gevangenis gehaald. Weet je wel, die is het Witte Huis zelf uitgegaan. En dat is het dichtstbij dat we zijn gekomen ooit. Dus dat is wel wat. En de vraag was eindeloos, hoe gaat hij dat mugshot nemen? Gaat hij glimlachen? Dat is tegenwoordig de trend. Of gaat hij juist extra boos kijken? Nou, het antwoord is duidelijk. Hij kijkt extra boos en aangevallen en ready to fight. Dat zegt hij ook. Hij is ook terug op Twitter, hè? X nu. Met een soort van never surrender. Het is volledig de Trump die het namens het volk, zo zegt hij zelf, opneemt tegen het systeem. Tegen het corrupte ministerie van Justitie dat nu in de vorm van een plaatselijke officier van justitie, een kleintje, ergens ver weg, zwart en al, het is heel belangrijk voor hem, hè, dat het allemaal racistisch is en het zijn allemaal beesten en het zijn allemaal mensen die volledig doorgedraaid zijn, gekken, ze zijn allemaal ziek, die allemaal achter hem aangaan. Hij, de man die het toch voor het volk opneemt. En dat is het gevecht een beetje. Het is een soort, ja, het heeft, laten we zeggen, antieke Shakespeareaanse trekken. Ja, waarbij hij dus zijn mugshot min of meer gebruikt als campagnefoto. De shirts zijn al te koop, hoor ik net. Ja, meteen. Dat is instant. Hij is natuurlijk iemand die beter als wie dan ook, zeg maar, de kracht en de macht van het symbool in de politiek begrijpt. Hij is de man die zich wikkelt in de vlag, in de altijd het blauwe pak, witte shirt en de rode das. Ook nu in deze, in het mugshot. En iemand die heel goed begrijpt dat de showbiz, showkant, entertainmentkant van politiek enorm belangrijk is. Of dat speelt hij in ieder geval heel erg, die kaart. Veel meer als zijn opvolger, Biden, die nooit showt. Die kun je niet gebruiken voor een entertaining iets. Maar Trump wel. En dat doet hij dus ook. En dat doet hij dan met verve. En dan vervolgens klaagt hij erover dat hij achterna wordt gezeten en opgejaagd wordt als wild. Ja, en als we dat team eens even zo daarop inzoomen, wat je net al een beetje schetst, die aanklager, de openbaar aanklager, Fannie Willis. Wie is zij precies? Ja, Fannie Willis is dus de. Wat het belangrijkste is dat je moet weten, is dat. Dat zeg ik niet al te makkelijk, maar dat ze zwart is. Dat is heel belangrijk in deze zaak. En dat ze een zwart district vertegenwoordigt. En dat maakt haar natuurlijk in Trumps land meteen een vijand. Want wie is nou een plaatselijke DA die een vader heeft gehad... die lid was van de Black Panthers, notabene. Een soort militante zwarte beweging. Dat kunnen we toch niet vertrouwen. Iemand die met deze maffiawet, de RICO-wet in de hand, dat is de wet met wie, via welke ze hem wil veroordelen, meerdere grote jongens uit het Atlanta-arrondissement heeft te pakken gekregen. Waaronder rappers dus. Waaronder mensen die zich schuldig hebben gemaakt in een samenzwering tegen scholen. Leraren, docenten. Ze is iemand die voor het volk, ook zij, voor het volk vecht. Al is dat een ander volk dan het Trump-volk. Want het volk in Atlanta is natuurlijk zo'n beetje 50% zwart. Het is een stad waar 50% African-American is. Dus het is nogmaals een heel ander Amerika dat zij vertegenwoordigt als soort speerpunt tegen hem. Ja, en je noemde net even die speciale wet daar, de RICO-wet. Wat houdt die precies in? Ja, de RICO-wet stelt een officier van justitie in staat om een criminele organisatie die is opgezet met een crimineel doel, laten we zeggen, in één keer in een verhaallijn neer te zetten in een aanklacht. Veel meer dan verschillende aanklachtjes in een aanklacht. U heeft dit gedaan, hij heeft dit gedaan, hij heeft dit gedaan, volgens de officier van justitie. Deze RICO-law stelt haar in staat, een soort anti-maffia-wet die ook wel gebruikt wordt tegen maffia, tegen criminele organisaties, om zijn inmenging in de verkiezingen na 2020, die 2 maanden tot aan 6 januari... of tot 20 januari 2021, om dat neer te zetten als een criminele onderneming waarin de hoogste baas Trump is, die heus niet alles heeft gedaan zelf, maar die wel overal, zeg maar, indirect of direct bij betrokken was. En dat alles ter furtherance, zeggen de Amerikanen, het verder doorzetten van crimineel oogmerk, namelijk het chanteren van de verkiezingen, het frauderen van de verkiezingen, het nou ja, laten we zeggen, het liegen daarover. Het poging om officials om te praten, om te zetten, dreiging, alles om crimineel, met een crimineel oogmerk, namelijk het terugdraaien van de verkiezingsuitslag. Ja. Gevolg dus, als ik het zo een beetje beluister en inschat, de aanhangers van Trump zullen meegaan in dat narratief van, nou, hè, dit is een soort activist met een activistenteam die mij nog verder probeert in een verdoemhoekje te stoppen. En andersom zal beeld bestaan. Ach, die heeft er even 200.000 euro neergelegd. Of dollar, sorry. En die komt er uiteindelijk weer makkelijk mee weg. Ja, er is natuurlijk een enorme drang bij een deel van Amerika om de man eindelijk te pakken. Dit is de vierde aanklacht. Het moet toch ergens lukken. In Washington, in Georgia, in zijn bedrijfsvoering dan wel rondom 6 januari 2021. De geheime documenten hebben we ook nog, die zaak. De steekpenningen aan de pornoactrice hebben we ook nog. We hebben verschillende zaken, zeggen ze dan. Het moet toch zo kunnen zijn dat deze man ergens wordt gepakt? Ja. Nee, zegt rechts. Hè, de vele zaken duiden juist op het feit dat Biden, zijn opvolger, zijn minister van Justitie indirect gebruikt om zijn voorganger en zijn uitdager natuurlijk af te straffen. Ja. Het is welkom. Echt een bananenrepubliek. Ja, ik zeg, ja, welkom in Amerika. Michiel Vos, dankjewel weer. Heel fijn. Thanks. Nieuws dan via de NOS. Opnieuw stapt een prominente partijleider op in Den Haag. SGP-leider Kees van der Staaij vertrekt uit de politiek, heeft hij zojuist bekendgemaakt. Wat die verslaggever Lars Geerts, dat is toch wel een zeer opvallende naam. Omdat, dit was de langzittende, toch? Ja, nee, dit was de Nestor inderdaad van het parlement. Hij werd in 1998 Kamerlid voor de SGP. 1998, vorige eeuw. En in 2010 volgde hij Bas van der Vlies op als fractievoorzitter. En inmiddels zit hij er nog steeds. Of ja, hij zit er nog tot aan de verkiezing. Maar dat is 25 jaar. En in die 25 jaar heeft hij een behoorlijke reputatie opgebouwd hier in Den Haag. Daar kan ik van alles over vertellen. Maar zojuist reageerde Mark Rutte, de premier, op het vertrek van de Nestor van het Nederlandse parlement. Ik ga hem zeer missen. En ik denk dat we hem allemaal gaan missen in meer of mindere mate. Want je kunt niet eromheen. Een paar redenen. Ik vind het iemand die altijd heel positief probeert politiek te bedrijven. Met een uitermate respectvolle omgang met collega's. In de traditie van zijn partij, dus rechtsstatelijkheid en grondwettelijkheid. Een plechtanker op deze thema's. Iemand die in de Kamer niet met de grote meerderheid meezeilt, die er soms ontstaat waarbij je de kluitjesvoetbal krijgt, maar in staat is om dan toch de eigen positie te markeren. Een man waarbij je de pen even neerlegt als hij het woord voert. Kijk, dat zijn nog eens woorden over de SGP-leider Kees van der Staaij, die dus blijkbaar vertrekt. En inderdaad, hij stond bekend hier in Den Haag als de man, het staatsrechtelijk geweten van de Kamer, als de man die de dagelijkse politiek oversteeg. Ja, en waarom stapt hij eigenlijk op? Ja, de SGP zou de SGP niet zijn als er een bijbelcitaat bij past. En hij citeert het boek Prediker. Voor alles een tijd? Ja, voor alles een bestemde tijd. Ja, inderdaad, ik dacht al, jij kent je bijbel. inderdaad. Hij zei, de tijd van gaan is nu gekomen. Hij zegt, ik heb het ambt van volksvertegenwoordiger steeds als een roeping ervaren, maar niet als een roeping voor het leven. En daarnaast zegt hij ook dat het Kamerlidmaatschap heel veel vraagt. Zowel van hemzelf als van zijn vrouw en kinderen. Ja. Het waren tropenjaren en al met al ben ik sterker gaan verlangen naar iets meer luwte, iets meer focus, iets meer leven buiten de opslokkende wereld van de politiek, was getekend Kees van der Staaij. Ja, geeft de man eens ongelijk na zo'n lange tijd. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk, destijds bij de overgang van Bas van der Vlies naar Kees van der Staaij, dacht iedereen wel van, dit is een soort van precies hetzelfde, maar dan net in een iets nieuwere versie. Ja. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig wie ze dat nu nog beschikbaar er hebben. Er loopt al iemand een tijdje warm in Den Haag die een steeds prominentere plek krijgt in de Kamer voor de SGP ook. En dat is Chris Stoffer. Chris Stoffer. Inderdaad, de nummer 3 op de lijst bij de afgelopen verkiezingen. Hij is de opvolger van Kees van der Staaij en zal dus het lijsttrekkerschap van de SGP op zich nemen. Bij de SGP verandert niet veel door de jaren heen, zullen we maar zeggen. Het is een partij die natuurlijk strak aan zijn beginselen vasthoudt. Alleen kunnen we wel zeggen dat er accentverschillen zijn. En ik denk dat Christoffer toch iets meer op de rechtervleugel van de SGP nog opereert dan Kees van der Staaij dat in de afgelopen jaren heeft gedaan. Dus dat zou dan misschien het accentverschil zijn waar we de komende verkiezingscampagne mee te maken krijgen. Oké, we gaan het merken. Dank voor de update, politieke verslaggever Lars Geerts. Tot 4 uur. Renze Klamer. Mm-hmm. could go into my brain. All this time we can't explain. We feel this way. You got the look alright. Different type for every night. Drink until the morning light. It's hard to change. Maybe it's time for. That he's heard of. Heads are turning, saying all the right stuff. He's the biggest, he's the baddest, he's the man of the night. Insecure but compensating with the girl on each side. Loud boy talking, loud boy, loud boy. You and I got shit to say, but things don't really go our way. Promises we made, but somehow we managed to fuck up. Forget the world outside. No, you don't have to hide. Maybe you don't want to show what they don't know. Sure that he's heard of. Heads are turning, saying all the right stuff. He's the biggest, he's the baddest, he's the man of the night. Insecure but compensating with the girl on each side. Loud boy talking, loud boy, loud boy. Lonely beers and big mistakes happen more and more these days. Never getting used to choose a night alone in bed. Afraid of silence, kind of hiding from the quiet. Just trying to be a loud boy talking, making sure that he's heard of. Heads are turning, saying all the right stuff. He's the biggest, he's the baddest, he's the man of the night. Insecure but compensating with the girl on each side. Loud boy talking, loud boy, loud boy. He's the biggest, he's the baddest, he's the man of the night. Insecure but compensating with the girl on each side. Loud boy talking, loud boy. Loudboy van Archie X. Oekraïne-deskundige Maurits Voorthuis die zit hier aan tafel. Hij heeft een Oekraïense vriendin. Gaat daarom regelmatig terug naar het land om daar te helpen. Deze zomer heeft hij een week in Chernihiv, zeg ik dat zo goed? Chernihiv, nou, meteen verbeterd, gezeten om vrijwilligerswerk te doen. Maar vlakbij de huizen die hij daar aan het herbouwen was, viel dit weekend opnieuw een Russische bom. Ja, dan is een beetje de vraag, hoe houd je, als je helpt, maar zeker als je daar natuurlijk woont, hoe houd je nou de moed erin om iets op te bouwen wanneer het eigenlijk elk moment weer opnieuw verwoest kan worden? Fijn dat je bent, Maurits. Ja, dank voor de uitnodiging. Het was natuurlijk even schrikken, denk ik, afgelopen weekend. Zijn er geen gewonden gevallen onder de jouw dierbaren? Nee, klopt. Nou, ik zat zelf in een dorpje in de buurt van de stad Chernihiv. En ja. De stad Chernihiv is gebombardeerd. Dus niet het dorpje waar ik zat, gelukkig. Okay. En even voor de luister, waar ligt ongeveer Chernihiv? Chernihiv ligt ten noordoosten van Kiev. Oké. Dus ongeveer een uur en een kwartier rijden van Kiev af. Oké. Richting de grens met Belarus dan? Ja, richting de grens met Belarus en Rusland, zeg maar. Ja, oké. Dus in dat dorpje is niet, maar er zijn dus wel dingen kapot gegaan. Ja, want jij bent er aan het meehelpen met heropbouw? Ja, heropbouw. Dit dorpje is 3 weken lang bezet geweest in maart 2022. Ja. En dus er is ontzettend veel oorlogsschade nog steeds. En al een jaar lang zijn allerlei vrijwilligers van de organisatie Repair Together, die zijn daar bezig om dorp en allerlei andere dorpen in de omgeving op te bouwen. Hoe werkt zoiets eigenlijk? Want is dat, je zegt dat het is een vrijwilligersorganisatie, wordt daar vanuit de overheid. Hoe gaat het eigenlijk als zo'n dorp dat na zo'n bezetting weer vrij is? Ja, wat gebeurt daar dan precies? Ja, het zijn een groep jongeren die eigenlijk afkomstig zijn vanuit de techno-scene van Kiev. Ze lopen ook allemaal bij alsof ze naar een festival gaan. En die zitten op een veldje in het dorp, kamperen zij. En het verschilt, ene week zitten er 40 mensen en vaak zitten er dus weekends 400. En wat zij doen is, elke dag werken zij, kiezen zij een bepaald huis uit. En die, daar gaan ze dan aan bouwen. Dus wat ik deed is één boerderij die helemaal was afgebrand. Wat wij deden was eerst stukken muur slopen en vervolgens het fundament leggen voor een nieuw huis. Dus ik zat daar een week, dus wij waren daar vooral mee bezig. En ja, binnen 3 maanden moet daar een huis staan. Oké. Maar kijk, slopen, dat kan bijna iedereen. Hè? Als je een beetje spierballen kunt gebruiken, een fundament leggen. Nou, dat is dan misschien nog net al iets ingewikkelder. Maar een huis bouwen, dat moet uiteindelijk, neem ik aan, wel door mensen gebeuren die daar ook echt verstand van hebben. Of ja, klopt. Heb jij dat ook inmiddels? Nee, ik had zelf niet echt ervaring met bouwen. Maar er zijn een aantal aannemers die daar vrijwillig de boel over zien. Ja. En een daarvan is een aannemer uit Ierland. Die is daar 4 maanden lang, zit hij daar van juni tot oktober. En die overziet eigenlijk alle projecten in het dorp. Ja. Dus die fietst steeds van huis naar huis en die zegt tegen iedereen wat ze moeten doen. En zo komt het eigenlijk tot stand. Wat bijzonder. En is het zo dat er niet, ik snap, de overheid heeft natuurlijk gewoon druk met de oorlog zelf, neem ik aan, maar dit moet dan maar, zeg maar, bij geluk ontstaan vanuit vrijwilligers? Of is er vanuit de overheid nog enigszins sturing hierop? Nou, in dit dorpje, of op de projecten van deze vrijwilligers, voor zover ik weet, geen sturing van de overheid. Het leger heeft de mijnen allemaal weggehaald. Dus dat hebben zij gedaan. En de rest is aan de vrijwilligers. Ja. Maar ik weet niet hoe dat is in andere dorpen. Dus ik neem aan dat de overheid daar ook wel wat dingen doet. Ja. Maar de project waar wij aan werkten, dat was echt puur vanuit vrijwilligers. Oké. En hoe is het voor jou om dit te doen? Want je hebt daar dus schoonfamilie. Je bent overigens ook Master Russian and Eurasian Studies. Dus eigenlijk gewoon ook een Oekraïne-deskundige. Hoe is het dan om in dat land aan het werk te zijn op deze manier? Nou, ik vond het echt heel mooi om iets te kunnen doen. Kijk, dit is nou de derde keer dat ik terug ben gegaan sinds de oorlog. Wat ik meestal doe is, ik verzamel geld in Nederland en ik koop bijvoorbeeld drones en tourniquets en andere medische materialen en daarmee ga ik naar Oekraïne. Maar dit keer had ik wat meer tijd. Dus dacht ik, nou, ik wil ook gewoon ter plekke vrijwilligerswerk doen. En het was echt zo ontzettend wholesome eigenlijk. Het was zo mooi om daar gewoon te kunnen werken, samen met die dorpelingen ook, die echt een koffie komen brengen, een ijsje komen brengen en een dankjewel zeggen. Ja. En 's avonds brachten die dorpelingen eten en namen ze vaak ook zelfgestookte wodka mee en dan dronken we een glaasje samen. En het was echt heel, heel mooi om te doen. Dat klinkt ook eigenlijk als een soort hele, misschien is het positief verkeerd woord, maar wel hele hoopvolle sfeer. Ja, ik heb er echt heel veel hoop voor gekregen, doorgekregen. Je kan best wel depressief worden van die oorlog. Maar ik voel me echt een stuk prettiger sinds ik daar geweest ben. Ik zie het ook aan je. Ja. Ja. Niet dat ik je daarvoor ken, maar als je erover vertelt, dan word je helemaal enthousiast in je. Ja, het is echt een van de mooiste dingen die ik ooit gedaan heb, denk ik wel. Het was aan de ene kant, het voelde een beetje als een soort zomerkamp of een soort workaway. Je bent gewoon met allerlei andere jongeren ben je bezig om daar iets moois te doen. Ja. Aan de andere kant heeft het wel een heel rauw randje natuurlijk. Vooral door de verhalen van iedereen. Alles is kapot. Ja. Dus, en dus weer kapot, omdat dat bombardement is geweest. Hoeveel heeft dat verwoest van wat er alweer opnieuw is gebouwd? Nou, die bom is gevallen in de stad, Tsjernihiv. Dus heeft het dorpje helemaal geen invloed gehad? De vrijwilligers hebben het wel gehoord. Ik heb nog nog gebeld met een paar vrienden. Ze hebben de bom allemaal gehoord. En ze hebben, denk ik, het luchtalarm afgewacht. En daarna zijn ze gewoon weer verder aan het werken. Maar dat is dan eigenlijk met geluk. Dus het lijkt me wel dat dan het gevoel toeneemt dat in theorie er dus ook, dan zit je met je al in een soort sfeer van, nou ja, we zijn weer aan het opbouwen. Er is hier weer een nieuwe vrolijkheid mogelijk misschien. Ja, maar toch het idee dat er. Maar het is echt een klein dorpje, hè? Een beetje in the middle of nowhere. Dus het is wel, de kans dat daar echt iets gaat vallen is best wel klein. Het ligt niet aan de frontlinie geen of zo. Geen strategische doelen. Het is geen strategisch doel. Het ligt wel in de buurt van Tsjernihiv. En er kan overal in Oekraïne iets vallen. Maar die kans is best wel klein. Dat helpt. Ja, dat helpt inderdaad. Wanneer ga je er weer heen? Ik denk in de kerst. Met kerst, okay. Ja. En je zegt net, je zamelt ook geld in om spullen daarheen te brengen. Ja. Waar mensen wat mee kunnen. Is er nog een website of iets waar mensen meer kunnen lezen? Ja, mensen kunnen. Deze organisatie heet repair-together.com. Uh-huh. En Nederlanders kunnen zelf ook daar vrijwilligerswerk doen als ze willen. Ja. Dus, er is ook een avondprogramma. 'S avonds worden er techno-raves gehouden in gebombardeerde gebouwen die ze hebben schoongemaakt. Ja, je moet een beetje van techno houden. Je moet een beetje van techno houden, maar het is wel echt, het was echt een fantastische ervaring. En op die manier kun kun je een leuke zomer hebben en ook iets goeds doen. Kijk, en hoe heet je vriendin? Angelina. Angelina, en die zie je tot kerst niet? Jawel, jawel, ze woont in Nederland. Oh, dat is goed. Oké. En dan gaan jullie samen weer terug. Ja, ja. Dankjewel en voor je verhalen en veel succes met het werk. Maurits Voorthuis. Dankjewel. Stil als het nu hier is, zo stil was het ook bij Lowlands afgelopen zondagavond toen Billie Eilish afsloot. Maar dat terzijde, over Lowlands zou je niet meer praten, want iedereen zit zo te zeggen. Mensen die daar wel geweest zijn. Ook Florian, bent er niet geweest, hè? Ik heb heel erg FOMO. Je had er wel willen zijn. Ik heb vandaag nog de hele set van de jeugd geluisterd via YouTube. De jeugd van tegenwoordig. Waanzinnig. Ja. Ja. Waarom was je er dan niet? Ja, nou ja, ook andere dingen moeten gebeuren. Maar dat is waar. Bioloog ook, Florian, voor de duidelijkheid. Hij staat in de New York Times. Waarom? Dat hoor je zometeen. Ook zometeen. Onderzoeksjournalist David Davidson van Follow the Money over een dubieus algoritme bij de politie. En dat werd gebruikt om te voorspellen wie er geweld zou gaan plegen. Interessant, horen we zo meteen meer over. Maar eerst, het is 3:03, hoogtijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jennifer Okkeloen. Ook SGP-leider Kees van der Staaij verlaat de landelijke politiek. Hij is 25 jaar parlementariër en daarmee het langstzittende Kamerlid. In een verklaring schrijft Van der Staaij dat hij uitkijkt naar een leven buiten de politiek. Wat SGP-leider gaat doen, weet hij nog niet. Een deel van de Tweede Kamer wil opheldering over de opsporing van klimaatactivisten die in november meededen aan een protest op Schiphol. 175 mensen kregen een waarschuwing van het OM waarin stond dat ze een misdrijf hadden begaan, maar zeker 7 van hen zeggen dat ze die dag helemaal niet op Schiphol zijn geweest. Het Kremlin ontkent betrokkenheid bij de dood van Wagner-baas Prigozhin. Hij kwam woensdag om het leven bij een vliegtuigcrash. Speculaties van westerse landen dat Rusland achter het neerstorten van het vliegtuig zou zitten is een grote leugen, zegt een woordvoerder van president Poetin. De Belgische wielrenner Tel de Dekker is overleden. De 22-jarige wielrenner botste woensdag tijdens een training tegen de achterkant van een auto. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondeling is overleden. Hoe gaat het op de weg? Dat weet Helene de Geest bij de ANWB. Ja, niet zo best eigenlijk. Het is hartstikke druk. 400 kilometer file staat er. Het meeste daarvan staat in Gelderland en ten zuiden van Rotterdam. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn gaat het niet zo best tussen Amersfoort en Barneveld. De vertraging is daar inmiddels bijna een uur. Er ligt daar een lading slachtafval op de weg en ook nog een kozijn. Dus voorlopig is daar een rijstrook dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. Verder op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens problemen bij knooppunt Velperbroek. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook na een ongeluk. Het levert ook ruim een half uur oponthoud op. En daardoor ook op de A50 van Os naar Arnhem een lange file tussen Renkum en knooppunt Grijsoord. Daar sta je ook een half uur vast. Dan naar Rotterdam, daar is het weer extra druk vanwege de afgesloten Heinenoordtunnel ten zuiden van Rotterdam. Dat merk je vooral op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Dordrecht 40 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Renze Klamer. De politie voorspelt al sinds 2015 wie er in de toekomst geweld zal plegen. En dat is niet zonder risico. Jarenlang woog bijvoorbeeld etnische achtergrond mee in die voorspellingen. Zo blijkt uit onderzoek van journalist David Davidson van Follow the Money. David, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja, dit kennen we. Iedereen die het leest en die een beetje films kijkt, denkt dan meteen aan Minority Report, hè, met Tom Cruise. Film van al een tijdje geleden, waarbij er altijd zo'n soort balletje uit een heel futuristisch apparaat komt rollen, met dan ook echt een naam van de misdadiger. Jazeker. Zo'n apparaat was er natuurlijk niet, maar het was wel eenzelfde soort systeem eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat was een algoritme, zoals je dat noemt, van de politie. En dat, daarvan zeiden ze, dit voorspelt de kans dat iemand in de toekomst geweld gaat plegen. En eigenlijk door die score die je dan kreeg, die risicoscore, dat kon meewegen of je op een lijst kwam. En waarna er mogelijk allerlei maatregelen genomen konden worden om te voorkomen dat jij zou afglijden of misschien iets zou doen. Hoe ben je hierachter gekomen? Ja, een beetje googlen. Een beetje googlen. Echt? Ja. Nee, ja, ik doe al een hele tijd al in den brede onderzoek naar dit soort systemen. Af en toe een stuitje is ergens op. En dat gebeurt dus inderdaad door te googlen. En ik kwam een naam tegen. Iets dat zei me helemaal niet. En dat zal jullie ook niks zeggen. RTIG. Mm-hmm. Dat bleek te staan voor risicotaxatieinstrument geweld. Dat zei mij niks. En ja, daar heb ik verder onderzoek naar gedaan. En daar kwam uiteindelijk dus dit uit. Bizar. En het was dus zo, ik zei al, etnische achtergrond speelde dan mee in de risico-inschatting. Van bijvoorbeeld Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders werd de kans vanwege hun achtergrond groter geschat op een incident. Ja. Oftewel etnisch profileren. Ja, klopt. Dat is de korte samenvatting en die klopt ook. Moet ik wel zeggen, de politie is daar in 2017 al mee gestopt. Dus dit doen ze een stukje al een paar jaartjes niet meer. Mm-hmm. Maar tot die tijd was het inderdaad zo dat je als een Antilliaanse man een voorsprong had, bijvoorbeeld van 1,5 punt op een Hollandse vrouw. En dat betekende in de praktijk, wilde jij dezelfde score krijgen als die Antilliaanse man als vrouw, dan moest je eigenlijk 3 keer een geweldsmisdrijf hebben gepleegd in een jaar tijd. Of gepakt zijn met een wapen. En dan pas stond je op gelijke voet. Wat bizar. Je beschrijft ook een voorbeeld in het artikel van de 39-jarige Jay, een Rotterdammer met een Antilliaanse afkomst. Ja. Hoe heeft dat systeem van de politie impact op zijn leven? Ja, nou die meneer, dat is geen onbeschreven blad. Dat wil ik even voorop stellen. Mm-hmm. Die had ook wel het een en ander op zijn geweten. En die kwam in een fouilleerproject terecht van de Rotterdamse politie. Omdat dus mede door die risicoscore was gezegd van ja, jij hebt in de toekomst wel een behoorlijke kans dat je iets gaat doen. Die meneer was het daar niet mee eens, is naar de rechter gegaan, heeft gelijk gekregen. Maar ik was vooral benieuwd van ja, waarom? Hoe zit het nou met dat risicoprofiel? Hoe is dat opgebouwd? Wat zit daarin? En daar kwam ik dus die RTIG-score tegen. Daar heb ik verder onderzoek naar gedaan. En kijk, die meneer die heeft verder gelijk gehad en die is ook uit het project gehaald. Het project is ook gestopt. Maar er bleek dus nog een systeem achter te zitten. En dat was het systeem van die risicoscores. Ja, en waardoor hij dus een andere behandeling kreeg dan iemand anders misschien met dezelfde geschiedenis. Ja, in dit geval speelde in ieder geval mee dat hij man was. En ook de hele geschiedenis in de politiesysteem van deze meneer. Alles wat hij had gedaan. Hij had dus niet echt, hij had niet steekpartijen, schietpartijen, dat soort dingen, gewapende overvallen, dat soort zaken waarvan je kunt denken aan geweld. Maar hij had heel veel andere dingen op zijn naam. En die hebben meegeteld en die hebben hem een hoge score bezorgd. Maar die bezorgde hem, laten we zeggen, hè, dus als er iemand anders zou zijn zonder Antilliaanse afkomst, dus met een wit iemand met die in, weet ik veel, ik noem even wat, we waren net Kees van zijn Staphorst is geboren. Ja, zeker. Die had een andere score gehad met hetzelfde verleden. Aan incidenten. Ja, tot 2017 was dat zeker het geval. Okay. Deze meneer die heeft de score wel iets later gehad, dus dat is een nuance. Dus zijn Antilliaanse achtergrond heeft waarschijnlijk niet meer meegewerkt voor zijn hoge score. Nee. Maar wel een andere, wel die andere persoonskenmerken en ook alles wat hij eigenlijk heeft gedaan. En het feit dat ze ermee gestopt zijn, heeft dat te maken toen met een rechtelijke uitspraak? Of? Ja. Okay. Recht heeft bepaald. Kijk, als jij iemand wil fouilleren, dan moet er altijd een concrete aanleiding zijn om dat te doen. En een risicoprofiel waarin staat dat iemand in de toekomst misschien iets gaat doen, is daar absoluut niet voldoende voor. Dus die heeft heel duidelijk gezegd, nou, ik weet niet wat jullie hebben bedacht, maar dit mag echt absoluut niet. Dat mag dan niet, maar dat RTIG bleef wel gebruikt worden. Ja. En hoe werd het dan toegepast? Dat werd toegepast voor het maken van lijsten, met name van mensen die dus een potentieel gevaar waren. Die lijsten die werden als een basis gebruikt om persoonsgerichte aanpakken te doen. Dus dan ging bijvoorbeeld het OM samen met een burgemeester en de politie kijken in zo'n lijst van, ja, oké, dit zijn de hoge scores. En die mensen, dat is een soort voorselectie is dat geweest, die konden in zo'n aanpak terechtkomen. En in zo'n aanpak kunnen overheidsinstanties eigenlijk van alles en nog wat doen om te voorkomen dat je in de fout gaat. Dan moet je echt denken van ingrijpen in gezinnen tot een snellere veroordeling, het afpakken van geld en snelle auto's, dat soort zaken. Ja. Dat speelt in die aanpak. En wat is jouw oordeel? Kijk, want je zou natuurlijk kunnen zeggen, even in de basis, hè, is het goed dat de politie zijn best doet om criminaliteit te voorkomen en het niet alleen achteraf aan te pakken. Ja. Maar zoals het systeem nadien, dus na 2017, gebruikt wordt, wat is jouw oordeel daarover? Nou ja, ons oordeel daarover was, wij hebben natuurlijk die papieren erbij gepakt. En dat bleek, je zou verwachten dat er een goede onderbouwing, als je dit al doet en erin gelooft, hè, dan moet er een goede onderbouwing bij zitten. Nou, dat bleek niet uit die papieren dat die er was. En wat heel belangrijk was, kijk, we hebben het over die Antilliaanse achtergrond. Daar zijn ze jaren geleden mee gestopt. Dan kun je zeggen van, nou ja, dan is het toch geen probleem meer. Mm-hmm. Maar dit soort systemen, die moet je altijd controleren. Van, hey, onder die hoge risicoscores komen daar eigenlijk niet heel veel mensen met een andere achtergrond in terecht. Komen daar niet bepaalde wijken heel vaak in terecht. Om te voorkomen dat je weer een soort toeslagen hebt. Juist, dat moet je checken. Omdat je kunt zelf wel bedenken, als je bijvoorbeeld bepaalde wijken heel vaak controleert, dat er ook mensen vaker in beeld komen. En dat komt daardoor. En dat is niet omdat die mensen vaak iets verkeerd doen. Dat komt omdat je vaker controleert. En dat is het gevaar van deze systemen. Mm-hmm. Welke je ook pakt, hè, toeslagenaffaire. Dat systeem Siri waarmee ze fraude gingen opsporen in steden. Of dit. Mm-hmm. Dat moet je controleren. Want anders dan krijg je dat soort bias erin. Zoals en die controle is er niet? Die was er niet. Tenminste, dat wordt nu nog wel steeds uitgezocht, geloof ik. Maar daar is geen spoor van. Oké, en wat is nu de huidige status? Want je hebt de politie ook om een reactie gevraagd. Ja, nou, de huidige status is eigenlijk van een paar uurtjes geleden. De politie heeft gezegd, wij stoppen er per direct mee. Ja. De politie stopt met het hele gebruik van dit systeem? Ja, dat hebben ze vandaag laten weten. Op basis, zeg maar, als reactie op jullie artikel? Ja, op jouw artikel. Ja, dat is de aanleiding. Dus ze zijn er nu mee gestopt, per direct. Oké. En dat, ik denk persoonlijk dat waarschijnlijk de beste keuze is. Ja. Nou, dan heb je wel meteen loon naar werken, zullen we maar zeggen. Ja, uiteindelijk was dat natuurlijk. Kijk, je wil gewoon een mooi stuk maken en aanduiden wat er niet klopt. Maar inderdaad, ja, denk ik wel dat dit de beste uitkomst is. Oké. Ja. Nou, vers van de pers, even het nieuws. En ze hebben ook niet een alternatief iets of zo. Dus ze gaan dit gewoon niet meer doen. Ja, dan moet ik misschien even verder googlen. Ja. Hou ze in de gaten, zou ik zeggen. Doei. Maar dank, David Davidson van Follow the Money voor het verhaal. Zijn verhaal is te lezen op ftm.nl. We'll be right back. don't belong. So if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. Last Train Home van de man die volgend jaar Nederland weer eens aandoet, John Mayer. Nieuws dan, Denemarken wil het verbranden van Korans of andere religieuze voorwerpen in het openbaar verbieden. De Deense regering heeft een wetsvoorstel gedaan waarin dat strafbaar wordt. Correspondent Rolien Kreton, goedemiddag. Goedemiddag. Wat staat er precies in deze wet? Nou, er staat dat het strafbaar wordt om religieuze geschriften als de Koran, maar natuurlijk ook de Bijbel en de Tora, in het openbaar ongepast te behandelen. En dat betekent dat het strafbaar wordt om de Koran voor bijvoorbeeld een ambassade te verbranden. Maar het omvat meer. Het is bewust breed geformuleerd, omdat ze natuurlijk ook verschillende Koranacties hebben meegemaakt. Dus het is ook strafbaar om de Koran in het openbaar te vernielen of er tegenaan te schoppen. En wat ze ook hebben meegemaakt met de Deens-Zweedse rechtsextremist Rasmus Paludan. Die heeft de Koran met varkensbloed besmeurd. Of hij deed er een lap spek in en wierp het vervolgens die Koran op een wegwerp barbecue. Dat is allemaal strafbaar. En die straf gaat dan van een boete tot maximaal 2 jaar gevangenisstraf. Oké, en het is, je noemt het al even, naar aanleiding natuurlijk van de vele Koranverbrandingen de afgelopen tijd in Denemarken en in Zweden. Zou het helpen, is dan natuurlijk de vraag. Ja, kijk, de Deense regering heeft vandaag een persconferentie gegeven en ze waren heel duidelijk in waarom ze dit doen. Er wordt gezegd, dit gebeurt uit veiligheidsoverwegingen. De Koranverbrandingen hebben geleid tot een verhoogde terreurdreiging, zowel in Denemarken als in Zweden. En worden beschouwd als een gevaar voor de nationale veiligheid. De afgelopen weken, zoals je al zei, hebben we die Koranverbrandingen in zowel Denemarken als Zweden gezien. Die hebben geleid tot felle demonstraties in moslimlanden. Onder andere de Zweedse ambassade in Irak is bestormd en in brand gestoken. Deense hulpverleners bij een NGO in Irak zijn bedreigd. Terreurorganisaties hebben opgeroepen om een aanslag te plegen in Denemarken en Zweden. Dus het probleem is, zegt de Deense regering, dat de beelden bij die Koranverbrandingen elke keer via een livestream worden verspreid. Op die beelden zie je dan ook de politie die om zo'n Koranverbrander heen staat om die mensen te beschermen. En de minister van Buitenlandse Zaken zei vandaag, dat geeft het beeld ook dat wij hier als samenleving achter staan. En schaadt de Deense belangen. En ze willen escalatie voorkomen. En daarom wordt die wet nu aangescherpt. Oké, dankjewel. En nou is correspondent Rolien Kreton. En dan is het nu tijd voor Nieuws uit de natuur. Met een internationale ster, kan ik wel zeggen, in de studio. Gelukkig praat hij Nederlands. Met zijn mooie krullenbol, Auke Florian Hiemstra. Fijn dat je er weer bent. Uiteraard. Ik zeg het, maar er is geen woord aan gelogen. Want voor jou ligt een krant die laat zich noemen de New York Times. En in die New York Times, kijk, je kunt vermeld worden in de New York Times, dat je ergens in een bijzinnetje, zo achtste alinea, zo even rechtsom, met kleine letters, zo van mede dankzij. Maar nee hoor. Jij hebt, wat is het, een hele pagina? Een hele pagina. In de New York Times. Dus ik heb hem hier fysiek meegenomen. Echt, ik kreeg bericht dat ik instond en ik heb toen meteen een oproepje gedaan op de social media van wie is nu in Amerika, want ik moet deze fysiek hebben. Ja? En het is inderdaad hier een volledige pagina over mijn laatste onderzoek. Birds are building nests from anti-bird spikes. Ja, en dat is dus heel gek en heel raar nieuws eigenlijk. Maar is geen foto van jou erbij helaas. Nou, de foto's die je ziet heb ik wel zelf gemaakt. Heb je wel dus er zelf staat gemaakt? Heel klein bij, foto Auke, Florian Hiemstra. Ben ik dan toch trots op? Je bent wel heel trots, hè? Ja, hier ben ik echt heel trots op. Want ik heb hier 2 jaar aan gewerkt. En nu eindelijk mocht ik het delen met de wereld. En dat dan zelfs dus de mensen van de New York Times er zoveel aandacht aan besteden. Want het is ook heel erg leuk nieuws. Het gaat over eksters. En eksters maken normaal niet een kommetje alleen, zoals heel veel vogels doen. Maar eksters maken ook een dak op hun nest. Ah, okay. En voor dat dak gebruiken ze normaal stekelige takjes met van de meidoorn of de sleedoorn. In ieder geval takken met puntjes erop. Om eigenlijk te voorkomen dat dus kraaien bijvoorbeeld hun jonkies of hun eieren stelen. Alleen eksters in de stad is niet veel natuur. En als mensen iets in hun tuin zetten, dan zijn het mooie bloemen. Niet stekelige takken. Maar wat hebben we nou wel heel veel in de stad? Anti-vogelpinnen. Zulke metalen stekels op daken waar die mensen neerzetten om eigenlijk duiven weg te jagen. En wat hebben de eksters in steden nou door? Die pinnen kan je lostrekken en die kan je dus op je nest zetten. En dit vind ik het absurdst. Überhaupt gewoon vogelnesten gemaakt van antivogelpinnen. Dat is al een grap eigenlijk. Maar dat dus die eksters ook de pinnen gebruiken op de manier waarop ze door de mens zijn bedoeld om andere vogels weg te houden hun nest. Oh, nou ja, dat vind ik krankzinnig. Dat vind ik waanzinnig nieuws. Wat ook laat zien hoe mooi eigenlijk die natuur zich aanpast aan het leven in de stad. Ja, maar het is ook, want ik weet nog, vorige week zat je hier en toen heb ik ontzettend veel geleerd over de intelligentie van de duif. De duif. Zeker in groepen bij elkaar zijn ze slimmer soms dan mensen, bleek in het herkennen van tumoren op röntgenfoto's. Luister dat nog even terug als je denkt, waar gaat het over? En nu zijn dus eksters weer zo slim dat ze eigenlijk het wapen tegen hen gebruiken voor henzelf. Nou, ik vind het dus ook de perfecte comeback eigenlijk. Hè? Wij proberen vogels weg te houden en die vogels maken daar nesten van. Ja. En maken dus meer vogels. Ja, ik vind het ultiem. En ik word er heel blij van. Deelt jouw verbazing. Ja. Ja, nee, en met zo'n prachtig stuk. Dus nou, deze komt in mijn werkkamer te hangen. Ik ga hem laten inlijsten, denk ik. Want als hier naar kijken, word ik heel erg blij. Ik zie ook twee enthousiaste andere gezichten in de studio. Ja, David Davidson, dit had je nog niet gegoogeld, hè? Dit is helemaal nieuw voor mij. Ik moet er ook even over nadenken. Ja, precies, ja. Eventjes, want er zijn nog meer dingen te melden, toch? Want je bent hier natuurlijk heel blij mee, dat snap ik. Deze komt boven jouw bed. Ga ik maar even vanuit. Zeker, ja. Maar er was nog ander positief nieuws ook deze week. Iets heeft te maken met een girafje. Ja, een heel leuk girafje. Wat is geboren, en dat was wel een vlekkeloze geboorte, kan ik zeggen. Want die giraf is zonder vlekken. Dus dat mooie vlekkenpatroon wat de giraf van origine heeft, had deze niet. Onbevlekt ontvangen. Dat weet ik dan weer niet. Maar in ieder geval, toen hij eruit kwam, was het zonder vlekken. En überhaupt, de geboorte van een giraf is al bizar. Want zo'n giraf bevalt terwijl ze staat. Dus zo'n beest maakt een enorme smak. Komt met een klap op de wereld. En dat op zich is al bizar. En ook dat hij dus binnen een uur moet kunnen opstaan en moet kunnen meelopen met de kudde. Ja. Waarbij mensen dus een hele tijd over doen om op te staan en een beetje te kunnen lopen. Ja. Zo'n giraf binnen een uur kan hij met de kudde weer mee. En zo'n geboorte is al bizar, maar ik kan me voorstellen hoe verbaasd men geweest moet zijn toen dus die giraf eruit kwam. Zonder vlekken, maar hoe kan het? Zonder vlekken. Nou, het leuke is, dit nieuws gaat nu de wereld over, maar het grote waarom, dat weten we nog niet. Dat wordt nu onderzocht. Maar er zijn wel vaker vreemde giraffen in het nieuws. En dat zijn dan vaak leucistische giraffen. Dat zijn giraffen die een pigmentafwijking hebben. Weer heel anders dan deze. Deze heeft dus dat vlekpatroon niet. Mm-hmm. Maar het gebeurt soms dat ze dus eigenlijk een afwijking hebben in het pigment, waardoor ze helemaal wit uitslaan. Oké, we hebben niet heel veel tijd, maar je hebt nog iets meegenomen. Nou, ik heb iets meegenomen wat daarop lijkt. En dit is namelijk een hele bekende Nederlandse vogel, maar in de leucistische vorm. Oftewel eentje met veel minder pigment. Ah, oké. Ik ben benieuwd of jij hem herkent natuurlijk, Renze. Oh, god, dan gaan we deze stadsjongen. Die herkent nog geen duivels die voor hem staat. Joh. En laat ik deze vraag even doorspelen hier aan tafel. Het is een meeuw, hoor ik hier heel van goed. Maurits. Ja, maar dat is goed. En het wordt in het Engels dus de blackbird genoemd. Maar deze blackbird is zo black niet meer. Nee. Helemaal wit uitgeslagen door eigenlijk dat leucisme. Wat in heel veel dieren terugkomt. En soms zorgt voor hele bijzondere exemplaren. Wat mooi. En hebben ze, het is verder ook, het is gewoon een afwijking, maar ze hebben er niet last van. Het is gewoon.

Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vier uur. NPO Radio 1.